Radio 1. Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Onze gasten van vandaag hebben één ding gemeen. Ze maken allebei muziek. De een als vaste pianist in Even tot hier en de ander als gelegenheidstoetsenist naast Jan Veen. Amateur, muzikant en sportcommentator Herbert Dijkstra is over een uur te gast. En zometeen het muzikale brein achter de tv-hit Even tot hier. Muzikant Miguel Wiels. Nu eerst het laatste nieuws. Zorgen zijn er over de situatie rond het grootste ziekenhuis in Gaza. Meer daarover nu in het NOS Journaal met Jan van der Putten. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft geen contact meer met dat Al-Shifa-ziekenhuis in het noorden van Gaza. De laatste berichten gisteren waren dat de situatie kritiek is bij patiënten en artsen, want er is gebrek aan brandstof en elektriciteit. En de WHO is nu bezorgd en roept opnieuw op tot een humanitaire pauze. Contact met correspondent Nasra Habiballah. Het is dus gissen, Nasra, hoe de situatie is bij dat ziekenhuis. Ja, wij weten dat op dit moment ook niet precies hoe het gaat daar. Want contact leggen is voor ons ook heel lastig. Onder andere door de slechte verbindingen. En ook de Wereldgezondheidsorganisatie, die is dat contact dus verloren. Zij denken dat dat komt doordat veel mensen met wie ze nog contact hadden de afgelopen tijd, dat die gevlucht zijn naar het zuiden. Want dat hebben we de afgelopen dagen gezien. Hele rijen van mensen die toch nog naar het zuiden van Gaza vluchten, omdat het in het ziekenhuis niet meer veilig was. En ja, de laatste berichten die we binnen hebben gekregen, die zijn dat het ziekenhuis omsingeld is door tanks. Dat er in de omgeving van het ziekenhuis flink wordt gevochten. En dat een deel van het ziekenhuis ook beschadigd zou zijn door aanvallen. En ja, wat we gisteren al hoorden is dat de situatie binnen in het ziekenhuis schrijnend is. Dat er veel slachtoffers liggen, dat er ook veel doden liggen. Maar die kunnen door die gevechten om dat ziekenhuis heen niet meer begraven worden. Vannacht zijn er opnieuw aanvallen uitgevoerd op Gaza. Wat is daarover bekend? Die aanvallen die waren zowel in het midden als in het zuiden van de Gazastrook. Volgens de gezondheidsautoriteiten daar zijn er in ieder geval in Khan Yunis, dat is in het zuiden van Gaza, zeker 13 mensen omgekomen bij een bombardement daar. Verder melden de Verenigde Naties dat vannacht ook een van hun kantoren zou zijn beschoten. Nog onduidelijk of daar slachtoffers bij zijn gevallen. Dus het is zeker niet alleen onveilig in het noorden, maar dus ook in de rest van Gaza. Toch zijn de meeste aanvallen wel in dat noordelijke gedeelte. En daarom zijn er nog steeds mensen die toch willen vluchten naar Zuid-Gaza. En het Israëlische leger die heeft gezegd dat ze vandaag ook weer een aantal uur zo'n vluchtroute openhouden. Ze zeggen dan kunnen mensen op een veilige manier toch naar het zuiden toe. En dat zou ook gaan om de mensen die dus nog vastzitten in het Al-Shifa ziekenhuis. Tenminste, de mensen die kunnen vluchten. Want ja, dat is gewoon niet voor alle patiënten mogelijk. En hoe is het in Tel Aviv? Jij zit daar in Tel Aviv. Wat hoor jij? Hoe reageren inwoners? Nou ja, wat je mensen hier veel hoort zeggen is dat deze aanvallen nodig zijn om Hamas te verslaan. Want de mensen hier die zeggen, zolang Hamas in Gaza zit, kunnen wij in Israël niet veilig leven. En als het dan gaat om burgerdoden die in Gaza vallen, ja, daar heeft men het hier toch weinig over. Het gaat hier vooral veel over wat Hamas Israël heeft aangedaan op 7 oktober. Dat hoor je ook veel nog terug in de dagelijkse talkshows, bijvoorbeeld op de Israëlische tv. En je hoort wel de roep om een staakt het vuren, maar dat is niet vanwege de vele slachtoffers in Gaza, maar vooral vanwege de zorgen die er zijn over de Israëlische gijzelaars die ook nog steeds in Gaza vastzitten. Zo'n 240 zouden dat er zijn. En gisteravond was hier in Tel Aviv ook een demonstratie. Duizenden mensen die kwamen samen. En ja, die riepen dan vooral de regering op om meer te doen om die gijzelaars vrij te krijgen. En ja, je merkt wel dat dat toch vooral nu de focus is van veel Israëliërs. Meer dan de Palestijnse slachtoffers. Daar horen we ook niet veel van, hè, van de gijzelaars. Er duikt niet iemand weer op steeds. Je hoort er niks van. Nee, dat klopt. Daar is het even stil. We horen eigenlijk al een tijdje dat er onderhandelingen zijn, dat die vergevorderd zouden zijn, dat er nu toch echt een deal aan zou komen. Maar dat zijn constant berichten waar we dan vervolgens niks over horen. En wat we in ieder geval familieleden horen, die hebben zoiets van, zet alles op alles, desnoods een staakt het vuren. Maak elke deal die nodig is met Hamas om die mensen thuis te krijgen. Maar de Israëlische regering staat er tot nu toe toch anders in. Die denkt dat het doorgaan met deze aanvallen, dat dat een manier is waarop ze zelf bij die gijzelaars kunnen komen. Zonder een deal te sluiten. Maar goed, ja, wat er achter de schermen allemaal wordt besproken, dat weten we nu niet. Dankjewel, correspondent Nasra Habiballa. Volgens Israëlische media zou de VS opheldering willen over een uitspraak van de Israëlische premier Netanyahu. Die zei gisteren dat Israël, als de oorlog voorbij is, onder geen enkele omstandigheid zal instemmen met het opgeven van de veiligheidscontrole over Gaza. En ook zal Netanyahu zich verzetten tegen de terugkeer van de Palestijnse autoriteit naar Gaza. En daarmee lijkt Netanyahu een andere visie te hebben dan de Amerikanen. De VS zien het wel als mogelijkheid dat de Palestijnse autoriteit na de oorlog de Gazastrook gaat besturen. In Renswoude in de provincie Utrecht is vogelgriep vastgesteld. 65.000 kippen worden geruimd. En voor de regio is een ophokplicht ingesteld. Tientallen bedrijven in de buurt van Renswoude worden extra in de gaten gehouden. In Amsterdam worden tienduizenden mensen verwacht voor een klimaatmars. Die begint straks om 1 uur op de Dam en eindigt op het Museumplein. En daar houdt ook klimaatactivist Greta Thunberg een toespraak. Op de A8 bij Oostzaan is een automobilist betrapt met ruim 270 km per uur. Toegestaande snelheid is 100. De man uit Assen-Delft is rijbewijs kwijt en zijn auto is in beslag genomen. En in een Italiaanse kustplaats ten westen van Rome heeft urenlang een leeuw op straat rondgelopen. Die was ontsnapt uit de circus. De leeuw werd uiteindelijk verdoofd en is naar het circus teruggebracht. Het NOS-journaal. In een flat in Rotterdam-IJsselmonde heeft een flinke brand gewoed. Dat vuur brak uit in een appartement op de 7e verdieping. De bewoner kon zelf naar buiten vluchten en is naar het ziekenhuis gebracht, want hij had rook ingeademd. En ook een andere bewoner van de flat moest om die reden naar het ziekenhuis. In totaal zijn 9 woningen ontruimd. De bewoners zijn opgevangen in een stadsbus. En door die brand in Rotterdam-IJsselmonde is mogelijk de stadsverwarming uitgevallen. Wanneer de bewoners weer naar huis mogen, is niet te zeggen. De brand is trouwens onder controle. Bij de World Cup schaatsen in het Japanse Obihiro heeft Patrick Roest de 5 kilometer gewonnen. In een nieuw baanrecord. Hij was bijna 2 seconden sneller dan zijn Italiaanse tegenstander Davide Giotto. En die werd tweede. Sebastian Timmerman heeft het allemaal gevolgd, die wedstrijd. Dat klinkt wel erg als een afgetekende overwinning, Sebastian. Was het dat ook zo? Ja, goedemiddag. Nee, dat was het niet. Hij moest echt wel diep in de buidel tasten, Patrick Roest. Om zich te ontdoen van die Italiaan, van Giotto. Ik vond het een van de mooiste ritten van het weekend. In ieder geval van vandaag. Want de wereldkampioen 5 kilometer, Patrick Roest. Dus in duel met de nummer 2 van dat WK, Davide Giotto. En Giotto is ook wereldkampioen op de 10 kilometer. En die Italiaan, die koos voor de aanval. Zette Roest echt wel op een flinke achterstand. Op het maximum een meter of 50, 60. Maar Roest die wist die achterstand om te buigen in de voorsprong. 2 rondjes 28 seconden aan het einde. En wint dus uiteindelijk met 1,9 seconden voorsprong op Giotto. Je zei het al, een baanrecord. 6 minuten 10 seconden en 99 honderdste. Daarmee verscherpt Roest zijn eigen baanrecord. Want hij was al baanrecordhouder daar in Obihiro. Het brons ging uiteindelijk naar een Noor, Sander Eitrem. Ja, die waren met z'n drieën wel veel beter dan de rest. Want de anderen die hadden echt flink het nakijken. 500 meter mannen, geen Nederlandse medailles. Dan de 3 kilometer voor de vrouwen. Hoe ging dat? Daar zagen we een toch wel verrassende medaille van Antoinette Rijpma de Jong. Zij wordt derde achter de Noorse regerend wereldkampioene Wiklund. Die wint trouwens ook in een baanrecord. En een jonge Japanse, Horikawa. Rijpma de Jong zou deze afstand helemaal niet rijden. Had zich er niet voor gekwalificeerd 2 weken geleden. Maar door een aantal afmeldingen, onder andere van Olympisch kampioene Irene Schouten, mocht Rijpma de Jong toch in actie komen op de 3000 meter. Had een mooie rit ook met Joy Beunen. Dat was een titanenstrijd, een goed en mooi duel. Beunen leek te gaan winnen, maar in de laatste 100 meter was het toch Rijpma de Jong die haar nog voorbij schaatste. En Beunen versloeg met 18 honderdste van een seconde. Rijpma de Jong dus derde en Joy Beunen daardoor net naast het podium op plek 4. En je hebt ook een nieuwtje gezien, hè? Een nieuw schaatsonderdeel. Ja, dat komt over eigenlijk uit het short track, de Mixed Gender Relay. Dus een aflossing met namens elk land een man en een vrouw in de baan. Wesley Dijs en Femke Kok reden namens Nederland en die moesten elkaar dus aflossen. Wel een beetje rommelig onderdeel nog de eerste keer dat het werd verreden. Wel spectaculair, veel valpartijen gezien. Nederland leek tweede te worden achter Canada, maar door hinderen in de eindsprint werd Canada gedisqualificeerd en ging de winst dus naar Nederland, naar Kok en Dijs. Sebastian Timmerman over de prestaties in Obihiro. Voor het eerst in 33 jaar heeft een Nederlandse motorcoureur coureur een Grand Prix gewonnen, Colin Vijer. Hij was in Maleisië de snelste in de Moto3-klasse. In de laatste ronde sloeg hij op het beslissende moment een gaatje. Ik ging de laatste bocht als eerste in en de laatste uit. Dus dan pak je eerst de overwinning. En ja, dat is een mooie overwinning, maar we willen natuurlijk weer meer. We willen natuurlijk gewoon blijven winnen natuurlijk als het kan. Maar op dit moment is dit een mooi resultaat die we eigenlijk al na heel wat races eindelijk hebben. Dus ik denk dat we blij mogen zijn met vandaag. Maar volgende week staat er alweer een race voor de deur. Dus ja, daar moeten we er ook gewoon klaar voor staan. En het is nu gewoon even genieten ervan. Morgen resetten en op naar Qatar. Colin Vijer. En in 1990 was Hans Spaan de laatste Nederlander die een Grand Prix won in de 125cc in toen nog Tsjechoslowakije. Bijna 11 over 12 het weer, nog op de meeste plaatsen droog. Vooral in het noorden wat zon. Er komt ook wel weer meer bewolking aan. En in het zuiden gaat het dan regen. Het wordt 9 graden. Morgen eerst regen, 's middags op steeds meer plaatsen zon. En het wordt morgen 13 tot 16 graden. Verkeersinformatie, dag Helene. Goedemiddag Margreet. Ja, het begint een beetje drukker te worden in de buurt van Amsterdam. Daar is ook nog een ongeluk gebeurd op de A4 van Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt de Nieuwe Meer. De weg is inmiddels vrij, maar vanaf Schiphol is de vertraging wel 20 minuten. En op de A10 bij knooppunt de Nieuwe Meer ook 4 kilometer file vanaf knooppunt Amstel. Daar ook 20 minuten extra reistijd. En op de A27 van Breda naar Gorkum, daar veroorzaken de werkzaamheden bij de brug bij Gorkum weer een behoorlijk lange file van 5 kilometer op dit moment. De vertraging is daar ook 20 minuten. Dankjewel. Over een uur in de perstribune sportcommentator Herbert Dijkstra over zijn liefde voor wieler- en schaatsanekdotes. En straks geeft het muzikale brein van Even tot hier, Miguel Wiels, een antwoord op de vraag welk moment in Even tot hier onvergetelijk was. Ster. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Even lunchen. Even sparren. Nu bij Spar, vers belegde broodjes. Vakantie, het cruise door je gedachten. Ontdek met Holland-Amerika-Lijn in 2024 meerdere zonnige bestemmingen tijdens een cruise in de Middellandse Zee. Profiteer nu tijdelijk van veel extra's. Holland-Amerika-Lijn, met wie anders? Hey, wat was het weer gezellig gisteren. Maar luister, we kennen elkaar nou wel zo lang, er moet me wel wat van het hart. Je moet echt iets aan je gehoor gaan doen. Doe dat nou voor jezelf. Ik ga met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiens wordt uw hoortoestel altijd precies op maat voor u afgesteld. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiens. Ontdek met Holland-Amerika-Lijn in 2024 meerdere zonnige bestemmingen tijdens een cruise in de Middellandse Zee. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Dat is toch wel echt fantastisch. Dat je als ondernemer zeker weet dat je op elke plek in het hele kantoor een topverbinding hebt. Omdat je als ondernemer altijd vol door wilt, krijg je standaard smart wifi bij zakelijk internet extra van Ziggo. Ziggo Zakelijk. Maak vandaag fantastisch. Ben jij een samen huiswerk maken pleegvader? Of juist een verhaaltje voor het slapen gaan pleegmoeder? Wie je ook bent of wat je ook doet, als pleegouder kun jij kwetsbare kinderen een stabiel en veilig thuis bieden. Wordt jouw huis een tweede thuis? Kijk voor alle informatie op pleegzorg.nl. Nu bij Zeeman, Herenboxer. 2 voor maar €5,99. Dit klinkt misschien als een aanbieding, maar dat is het niet. Want bij ons betaal je gewoon altijd de laagst mogelijke prijs. Dus morgen, overmorgen en volgende week nog steeds. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn. NPO Radio 1. Max. De perstribune. Met Margreet Rijntjes. Goedemiddag. De mediagast vandaag is Miguel Wiels, die we hier in Nederland vooral kennen als de pianist van Even tot hier. De bewierookte tv-show die gisteravond is begonnen aan een nieuw seizoen, de 10e inmiddels. In zijn geboorteland België is zijn naam onlosmakelijk verbonden met K3... aangezien hij jarenlang een van de vaste schrijvers en muziekarrangeur was van de meidengroep. Miguel Wiels, welkom. Dank je wel. Ja, de kop is eraf. Goedemiddag. Goedemiddag, inderdaad. Ja, de kop is eraf. Hoe werd je wakker vanochtend? Blij. Het WhatsApp-groepje van het hele team dat achter even tot hier staat. Ja, dat stond roodgloeiend natuurlijk. Want de cijfers van gisteravond werden bekendgemaakt. En het was waanzinnig. Dus iedereen was euforisch. En het is toch leuk als je zo'n programma maakt. Als je dan ziet dat heel veel mensen gekeken hebben. Ja, daar doe je het ook wel voor. Zeker. Ja, er wordt hier al ja gezegd door Ron Vergouwen. Als media kennen. Want die is natuurlijk ook onmiddellijk op die kijkcijfers gedoken. Ja, ik ben de man van de cijfertjes. Ja, nou ja, officieel worden die kijkcijfers in Nederland pas een week later bekendgemaakt. Maar goed, dan zijn er toch altijd mensen. Bijvoorbeeld een Tina Nijkamp die dan die cijfers onthult. En 2 miljoen kijkers gisteravond. Ja, geweldig. Daar komen nog wat uitgestelde kijkers bij. Maar even ter illustratie. We hebben natuurlijk grote kijkcijferkanonnen als Boer zoekt vrouw. Afgelopen vrijdag de Masked Singer. Nou, die hebben geen 2 miljoen kijkers gehaald. Dus dit is echt wel het top van de Nederlandse televisie. Zometeen laat ik wat dingen uit jouw carrière horen, Miguel. En ja. Aan het einde van het uur ook even een blik op de TV-week. Met onder andere een heel leuk, ja, het is vroeg, een nieuw Sinterklaas-programma. Nu al. Goed zo. Richard van der Made die volgt voor ons vanmiddag het Eredivisie-duel PSV tegen PEC Zwolle. Op papier, Richard, denk ik dat 3 punten naar Eindhoven gaan, toch? Nou ja, dat is wel wat bijna, denk ik, iedereen verwacht in deze middag van PSV. Inderdaad, zeker in Eindhoven. Als je kijkt ook naar de laatste 8 wedstrijden, won PSV in het eigen stadion. Altijd met meer dan 3 goals verschil van PEC Zwolle. Dus met andere woorden, we kunnen het telraam er misschien wel bij gaan pakken. Het stadion zit helemaal vol. PSV ongewijzigd ten opzichte van vorige week, toen het ook afgetekend met 6-0 won in Almelo. Van Heracles, PSV dat zeer volwassen oogt al wekenlang. En ook nog midweeks won van Lens met 1-0. PEC Zwolle staat op dit moment op de 8e plaats. De bal rolt in Eindhoven onder leiding van scheidsrechter Oostrom. De komende 2 uur media en sport op de perstribune van Max. De perskaart. Miguel Diels, geboren op 11 september 1972 in Sint-Amandsberg. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. Dit moment in Even tot hier was onvergetelijk. Karel Kraaienhof. Dit is mijn favoriete K3-liedje. Moeilijke keuze. Alle kleuren dan toch maar. Dit heb ik ontdekt over Nederland. Dat iedereen hier heel erg direct is. En dat ik dat heel erg fijn en duidelijk vind. Over deze gebeurtenis wil ik ooit nog een liedje schrijven. Misschien de dood van mijn vader. Dit typeerde mijn jeugd in Vlaanderen. Ongebreideld geluk en onbezocht. Fantastische jeugd gehad. Dit optreden had ik nooit willen missen. Ik ga voor een optreden waar ik naar ging kijken. Gilbert O'Sullivan in Eindhoven. Hierin kan ik koppig zijn. Mijn eigen buikgevoel. Als iemand daartegen ingaat, dan kan ik best koppig reageren. Als kind was ik fan van... André van Duin, maar ja, ook vooral voetbal eigenlijk. Agent. PSV of PEC Zwolle? Dan ga ik voor PSV. Daar hebben heel veel Belgen gevoetbald in het verleden. Reageren op de uitzending? Stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Koppig kun je zijn als het om het buikgevoel gaat. Wat komt daar zoal naar boven in dat buikje? Ja, ik ben nogal snel overtuigd van mijn eigen gelijk. En als iemand daar dan tegen ingaat, ja, dan ga ik echt vooral... probeer ik toch zoveel mogelijk mijn eigen buikgevoel te volgen. En als ik vanuit mijn buikgevoel denk van ja, bijvoorbeeld dit is een leuk liedje, of ik vind dat we nu dit op die manier moeten arrangeren, het kan soms over bepaalde details gaan, dan blijf ik daar wel koppig aan vasthangen. En dan win je het ook? En dan... Ja, je wint het altijd. Ik zal zeggen waarom. Omdat als je bijvoorbeeld je eigen buikgevoel volgt en het komt op nummer 1, dan heb je gelijk. En als je iemand anders raad volgt en het komt op nummer 1, dan kan je altijd zeggen, ja, maar bij mij had het een aantal weken langer op 1 gestaan. Dus je wint eigenlijk altijd. Ben jij zo, Miguel? Ja. Ik kan ook wel lief zijn, hoor. Ja, ja. Maar ook zo, bedoel je? Ik punt het nu een beetje uit. Maar ik volg heel graag mijn eigen buikgevoel. Ja. En daar blijf ik wel heel erg koppig aan vasthangen. Heel lang. En is dat eigenlijk vooral werktechnisch? Ja, vooral werktechnisch. Okay. Ja. In het privéleven ben je anders. Meegaander. Ja. Ik heb een fantastisch huwelijk met een fantastische vrouw. En, ja, Megamin, die moeten we natuurlijk meteen even vertellen. Ja. En als er iets is waar Megamin niet tegen kan, dan zijn het dwarsliggende echtgenoten. Nee. We hebben een pact en dat werkt heel erg goed bij ons thuis. En ik laat haar heel vaak gewoon ook het gezin runnen. En dat is ook gewoon echt heel erg goed, hoe zij dat doet. I choose my battles. Heel goed, ja, heel verstandig lijkt. Ja. Dat liedje wat je nog wilt schrijven over de dood van je vader, ja. Dat is er nog niet, dus? Ik vind het heel moeilijk om daarop te antwoorden, omdat ik niet zo'n componist ben die een muzikaal ei te leggen heeft, of die op een soort inspiratie wacht, of die uit het leven geplukte dingen nodig heeft om songs te schrijven. Dus ik kan eigenlijk bijna ambachtelijk liedjes schrijven. Dat is, ja, soms komt dat een beetje koud over. Maar voor mij is liedjes schrijven toch echt een ambachtelijk werk. Ik doe het gewoon omdat ik het kan. En ik ga dan eigenlijk bijna vooral denken van, ja, waar kunnen we het over hebben? Maar het hoeft daarom niet echt uit mijn eigen leven gegrepen te zijn. Dus ik vind dat een moeilijk antwoord. Maar ja, als ik dan toch iets aanhaal wat mij natuurlijk het afgelopen jaar hard geraakt heeft, dat is de dood van mijn eigen vader, dan denk ik meteen van, ja, als ik nu vanuit mijn hart iets zou moeten schrijven, dan zou het zonder twijfel daarover gaan. Er is gescoord, zo waar. Helemaal aan het begin van de wedstrijd in Eindhoven. Richard. Ja, PSV natuurlijk, hè. Dat kon je verwachten. Al heel vroeg ligt hij erin. Maar de VAR gaat nog wel kijken of het buitenspel is. De goal in elk geval van Lozano. De bal ligt op de middenstip. En de assist is van Guus Til. Na ook goed werk van Luc de Jong. Dan komt de keeper Schendelaar uit zijn goal. Staat Lozano volgens mij achter de laatste verdediger van PEC Zwolle. Zo is het inderdaad. Want de goal wordt goedgekeurd. En het is al de vijfde van de linksbuiten van PSV. Heerving Lozano, die pas laat aansluit. En het goed doet daar als buitenspeler met al zijn ervaring. Ook al twee keer een assist op naam van de Mexicaan. En zo leidt PSV na 6,5 minuut tegen de nummer 8 in de Eredivisie. PEC Zwolle al heel vroeg dus de voorsprong voor de ploeg van Peter Bos. Nog altijd ongeslagen in de competitie. Helemaal niets hebben ze nog laten liggen met 11 wedstrijden gespeeld. 33 punten en een zeer, zeer indrukwekkend doelsaldo ook van 39 doelpunten voor en 4 tegen. Miguel Wiels is hier, de pianist van de satirische tv-show Even tot hier. Een klassiek geschoold muzikus. Hij volgde het conservatorium in Gent en was geïnspireerd door componisten als Bach en Mozart. Hij wilde eigenlijk de nieuwe Richard Leiderman worden, maar het liep anders. In zijn geboorteland België werd hij een van de vaste tekstschrijvers en componisten van de meidengroep K3 en werd muzikant in diverse televisieprogramma's. Een man die zegt altijd muziek te maken vanuit het hart. Dit uur Miguel Wiels op de perstribune van Max. De perstribune op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Wat zou er in het liedje over je vader staan trouwens? Wat zou je schrijven? Geen idee. Nee? Nee. Nee, het is ook heel erg gevaarlijk om dat soort dingen te gaan doen voor mezelf. Omdat ik probeer het liedje schrijven altijd heel erg ambachtelijk. En ja, ook al schrijf ik het heel erg vanuit een gevoel, want dat klinkt een beetje contradictorisch. Je schrijft vanuit een gevoel, maar toch ga je het ambachtelijk benaderen. En ik kan soms onderwerpen aan. Meestal haal ik gewoon onderwerpen aan, omdat je dan, ja, bijna zakelijk bekijkt. Daar gaan we het over schrijven. We hebben wel eens een liedje over de liefde van een zoon voor zijn vader geschreven. In der tijd, toen heeft Niels de Stadsbader, een bekende Vlaamse artiest, dat gezongen. En toen Niels en ik dat schreven, was het voor mij eigenlijk gewoon een heel afstandelijk liedje. En toen mijn vader vorig jaar overleed, toen zei Niels eigenlijk van, ja, raakt dit liedje nou je nou meer als we het op het podium spelen? En het antwoord daarop was eigenlijk heel erg koud, nee. Omdat dat liedje niet voor mijn vader geschreven was. Ja. Dus het is een beetje gevaarlijk om die doos open te doen bij mezelf. Ik weet niet hoe ik emotioneel zou daarop reageren. Ik haalde daarnet bij een andere vraag Karel Kraaienhof aan, ja. Die optrad bij Even tot hier. Naar Even tot hier was gekomen. En dat was net in die periode. En ik repeteerde met Karel even in een apart hokje vlak voor de opname. En toen hij dat instrument aanhaalde, ja jongen, toen haalde hij bij mij dingen naar boven die van ik niet wist dat die in mijn lijf zaten. Toen heb ik, dus waarschijnlijk de enige keer dat ik voor mijn vader geweend heb, toen Karel op zijn bandoneon in dat kleine repetitiehokje in die studio in Almere aan het spelen was voor mij. Dus het is een gevaarlijk doosje om open te doen. Ja, dan is het moment er nog niet misschien. Nee, denk ik ook niet. Nee. Bach en Chopin ontdekte jij als kind? Ja. Hoe oud was je? Ik ging voor het eerst optreden toen ik 10 jaar was. Toen ging ik ook al geld verdienen met muziek. Dus ik ben heel erg vroeg begonnen. Ik was een kleuter toen ik al begeesterd was door muziekinstrumenten. En in de collectie van mijn vader en mijn moeder de LP's ging halen. Dat ging van Gilbert Bécaud tot Tom Jones tot klassieke muziek. En ik luisterde daar als een gek naar als kind van 6, 7, 8 jaar. En gelukkig hebben mijn ouders, die helemaal niet muzikaal waren, hebben mijn ouders toen beslist om mij naar een muziekschool te sturen. En het tweede geluk wat ik had, was dat ik toen op een leraar gestoten ben die heel erg breed naar muziek keek. En die me uitlegde, kijk, Bach en Mozart en Chopin, eigenlijk zijn dat gewoon de popartiesten van hun tijd. En die legde al gauw linken met hoe de Beatles muziek maakten en zo. En ja, op die manier heb ik ook altijd met een hele brede kijk naar muziek gekeken. Van klassieke muziek tot wat country-artiesten, rock-artiesten doen. En heel vaak zie je dat Mozart gewoon ja, een heel erg commerciële muzikant, componist, producer van zijn tijd was. Zoals de Beatles dat nu waren en zoveel mensen het nu nog steeds zijn. Ja, en dat talent voor jou, dat zagen we al op hele jonge leeftijd ook op de Nederlandse televisie. Want als je 16 jaar oud bent, eind jaren 80, ben je te zien in het Tros muziekprogramma Op Volle Toeren. Ja. Het bekende muziekprogramma van Giel Montagne is dat. Ja, dat programma staat voor veel mensen misschien bekend als dat programma met die gezellige Nederlandse feestmuziek. Maar jij speelt, ik heb het fragment gevonden, een heel gevoelig en zelfgecomponeerd pianolied. Die tune alleen al. We gaan even naar Zierikzee. We hebben, zoals u weet, de voorrondes van de Parade der Beste. En dit was een van die voorrondes waarop wij een 16-jarig jochie plotseling achter de vleugel aantroffen die op wonderbaarlijke wijze eigen composities aan ons liet horen. En we dachten, die moeten we hebben in Op Volle Toeren. Nou, hier is hij. Miguel Wiels. Ja, goed zo, Miguel. Ja, ja, ik begon mijn eerste liedjes te schrijven toen ik 10 jaar was. En toen deed ik mijn plechtige communie. Kennen jullie dat ook? Hè? Ja, zeker. Ja, plechtige communie. Toen ik 12 was. En toen mocht ik de muziek voor de viering schrijven. Dus ik kan eigenlijk stellen dat ik als 11-jarige mijn eerste mis geschreven heb. Ja. Ik was heel jong. En dit nummer dus bij Op Volle Toeren. En aan het einde van het nummer dan ga je ook nog even in gesprek met Giel Montagne. Dan kunnen we ook even luisteren. Oei. Children's Song. En dat is Miguel Wiels. En je komt uit België bij Gent vandaan. Ja, uit Beervelde, is een deelgemeente van Gent, ja. Je bent 16. Je zit dus uiteraard nog op de middelbare school. Ja, ik zit op het gymnasium. En ik hoop daarna conservatorium te doen. We zullen best nog heel veel van je horen. Miguel Wiels. Ja, en 2 weken later ben je weer in datzelfde programma te zien. En win je zelfs een talentenjacht. Die is getiteld Parade der Beste. En dit zei de juryvoorzitter. Wij denken dat, en wij weten dat dit programma ook over de grenzen veel bekeken is. In België heb je veel fans. Maar dat Miguel Wiels een hele grote toekomst tegemoet gaat. Jan Kok. Miguel Wiels, 16 jaar. Ja. Nou, dat had veel impact, denk ik. Ja. Ja, vooral omdat het was de periode voor de commerciële televisie in België. Dus programma's als Op Volle Toeren, ja, dat werd massaal bekeken bij ons. Net zoals die shows van André van Duin en Ron Brandstede. En ja, er gebeurde echt wel iets in België. Ineens had je heel veel aandacht van media, maar ook mensen die naar het programma keken. En ja, ineens was ik zo'n beetje een bekend jong muzikantje in België. En toen begon het hele circus van platenfirma's die achter me aan zaten. En eigenlijk pas een paar jaar later, ik heb toen 2, 3 jaar, ben ik zo'n beetje de Richard Kleiderman, Laurens van Rooij-achtige Belgische jonge pianist geweest. Maar 2, 3 jaar later, dan werd het voor mezelf, toen ik zelf ook een beetje volwassener werd, werd het voor mezelf wel duidelijk dat dat ik toch andere dingen wou doen. Maar het leuke is dus, hè, als je vertelt, je was al zo jong dus muziek aan het maken. Daar moest dus echt iets uit. Ja, maar ik zou muzikant worden. Ja. En als je jong bent, dan heb je er ook nog zo'n grenzeloze ambitie bij. Als ik wil en ik zal en ik moet beroemd worden. Ja. En dan ga je natuurlijk ook heel veel dingen doen om in de aandacht te komen. En dit was daar een van de dingen van. Het is pas, pas later heb ik gemerkt dat kereltje dat daar met een heel mooi pak en een strikje aan en een piano en een kandelaar erop, zelfs in de ergste gevallen. Ja, dat toch niet echt helemaal één op één met mijn persoonlijkheid was. Maar vind het wel fijn dat ik het gedaan heb. Precies, want uiteindelijk heeft het je vergebracht. Ja. En wat als wij jou dan, tegen dat kereltje van 10... gezegd hadden, weet je, een heleboel jaren later doe jij mee aan een razend populair Nederlands programma. Ben jij de vaste pianist, die nu dan een beetje in de zeik genomen wordt, want dat hoort er ook bij. Wat had hij dan gedacht? Ja, dan had hij gedacht van ja, daar droom ik ook van. Ja, dat was de droom. Ja, dat was ook wel de droom. Je had in Nederland vroeger Jan Rietman bijvoorbeeld. Ja. Het was dan, die had een eigen band, was op televisie, maar die zat ook in panels en die werkte ook achter de schermen aan producties van mensen. En dat soort muzikanten, dat waren mijn grote voorbeelden. En als ik 10 jaar was en je vraagt aan een ander kind, wat wil jij laten worden? Zegt hij piloot of brandweerman? Of ja, waar dromen kinderen van? En ik zei, ik word Jan Rietman. Ja. Nou, is gelukt. Ja, voilà. We zullen het doorgeven. Maar goed, je zei niet, ik word professioneel voetballer. Hè? Dat niet. Nee, dat niet, nee. Dat dachten de mannen van PSV en Pek Zwolle, denk ik wel, Richard, die spelen tegen elkaar. Ja, en het is heel duidelijk, het overwicht ligt bij de thuisploeg onder leiding van Peter Bos, die het zo goed doet als nieuwe trainer aan het begin van dit seizoen bij PSV, dat nog niet verloren heeft, ook nog niet heeft gelijk gespeeld in de competitie. En ook nu tegen Pek Zwolle, weer de nummer 8 in de Eredivisie, spelend in het groen, voorstaat met 1-0. We zitten in de 16e minuut. PSV bijna ook op 2-0 na een goede aanval door de as met een schot van Veerman, gekeerd door Schendelaar, de keeper van Pek Zwolle, en vervolgens Luc de Jong, die een paar meter over het doel. Ik hoorde jullie in het begin van dit uur praten over Belgische spelers die een verleden hebben bij PSV. Nou ja, dat zijn er inderdaad een hoop geweest van naam en faam. Luc Nieles bijvoorbeeld, hè, Dries Mertens, Erik Gerets. En ook nu 2 Belgen in de selectie van PSV voor deze wedstrijd. 1 daarvan speelt in de basis aan de rechterkant voorin. Johan Bakayoko, ook opgeroepen voor de Belgische nationale ploeg voor volgende week. En op de bank zit Jorbe Vertessen. Die zit er al eventjes bij PSV Ramaljo. Met de opening helemaal naar de linkerkant, naar Lozano. Hij is de doelpuntenmaker tot nu toe in deze wedstrijd. Bal over de zijlijn, 1-0 de voorsprong voor PSV. In de perstribune praten we met Miguel Wiels, het muzikale geweten van Even tot hier. Ja, succesvol, want 2 miljoen kijkers gisteren, de televisiering gewonnen, de Nipkow-schijf. En vanaf 2019, vanaf de start, ben jij dus samen met Niels van der Laan en Jeroen Woe, ja, het gouden trio van het programma. Alleen ja, deze twee heren vinden het soms wel nodig om jou als mikpunt van spot neer te zetten. En natuurlijk onze superster, Miguel Wiels. En natuurlijk, ergens snap ik wel. Het is ook een beetje irritant als je steeds lastige vragen krijgt. Hè? Dan ben je net lekker bezig. Jongens, dat is toch dat liedje? Nee, Miguel, we zijn eventjes bezig, stomme Vlaamse poepsnor. Wat is dat nou weer voor blunder? Het is hetzelfde als dat ik nu zou zeggen, ja, we hebben vanmorgen vroeg gerepeteerd met Miguel, maar die was wat later, want die was zonder dat zijn vrouw het weet bij onze stagiaire blijven slapen. Weet je, dat doe je toch niet? Je denkt toch na over wat je zegt? Merk je dat ook, Miguel, dat dingen in Nederland duurder zijn, zeg maar, dan bij jullie? Is het aan de hand? Ja, een beetje wel, ja. Wel. Dan is het eigenlijk een beetje gek dat wij jou naar Nederlandse maatstaven betalen. Ja. Ja. Hoe denk je dat wij trouwens weten hoe hoog die boete voor poepen in een winkelstraat is? Ja. Door jou, hè, Miguel? We krijgen nog 140 euro van je. Nou ja, als je inzoomt, dat kan prima. Je kan toch niet lezen wat er staat. Probeer eens, zoom eens in. Oh, wel. Positie Miguel Wiels, functie elders. Ik moet toch wel lezen. Die camera's, die worden steeds beter. Ja, je moet het allemaal je wel laten gevallen. Ja, maar met veel liefde. Ik moet je trouwens wel een beetje tegenspreken. We zijn geen gouden trio. Het is natuurlijk Jeroen en Niels. Ja, dat is... Nou, ja, dan maak je eigen rol klein. Nee, ik speel daar een dienende rol. En ik denk dat ik daarin mijn functie echt wel waard ben. Maar Jeroen en Niels zijn natuurlijk de twee die het echt elke week weer doen. En die daar staan. En wat ik probeer als muzikant is om hen ja, in een zo goed mogelijk, zo makkelijk mogelijk bedje hun creatieve ideeën te helpen met muziek en daar te zijn voor hen en hen te ondersteunen en dat zo goed mogelijk te begeleiden. Maar zij maken het wel. En het was bijvoorbeeld heel erg chic van hen om op het podium van Carré in Amsterdam bij het televisiegala mij mee op dat podium te sleuren. Maar het is te veel eer voor mij, want ik heb echt waar, eerlijk gezegd, maar een bescheiden rol in dat programma. Dat ben ik niet met je eens. Nee. Maar goed, los daarvan. Ja, Vlamingen zijn ook iets bescheiden. Ja, ik merk het, ja. Wij zijn heel blij met jou daar, ja, in elk geval. Top. Want even over die samenwerking. Ja. Hè? Is het zo dat jij zegt, weet je, op dit nummer kunnen jullie wel aan de slag, bijvoorbeeld met een actualiteit bijvoorbeeld. Doe jij wel eens nummers, stel jij ze voor? Ja, dat is al gebeurd, maar het gaat heel vaak gewoon andersom. Er wordt heel hard gewerkt dan even tot hier, maar ik heb nu eigenlijk pauze tot woensdagavond. Ja, want wat gebeurt er dan? Woensdagavond, als ik geluk heb, woensdagavond, in het andere geval donderdag voormiddag, donderdagmiddag, dan komen de eerste inhoudelijke inputs tot bij mij. Ja, gewoon naar België gestuurd. Gewoon naar België gestuurd via talloze WhatsApp-groepjes die we hebben. Ja. En daar krijg ik te horen van, ja, we gaan iets doen met het team van Omtzigt. We hebben 42 koorleden en we gaan een song doen. Waarschijnlijk wordt het Brand New Day. En dan ga ik mee gaan nadenken voor, oké, hoe kunnen we die song dan brengen? Waar kan het koor zingen? Hoe zit die structuur in elkaar? Dus vanaf dan begint een soort pingpong tussen Jeroen en Niels en mijzelf. Ja. En wat ik me afvroeg, als ik daar even op in mag gaan. Ja. Bij K3 ben jij ook verantwoordelijk voor teksten. Doe je hier ook mee aan tekstschrijven? K3 schreven we altijd met twee mensen, Alain van der Putten en ik zelf. Ja. En dat was een beetje een kruisbestuiving, waarbij ik eigenlijk meer met de muziek bezig was en Alain met de teksten. Ook al, ja, was dat heel erg moeilijk te onderscheiden van elkaar. Maar Jeroen en Niels schrijven al die teksten van die songs. Dus bij de tekst die toen over het coronabeleid ging, denk ik, toen K3 10.000 luchtkastelen zong in plaats van 10.000 luchtballonnen. ging het over het falende coronabeleid van Hugo de Jong en Mark Rutte. En ja, nee, die tekst komt dan echt helemaal uit de koken van Jeroen en Niels. Ja. Nou ja, daar kunnen we een stukje van laten horen dat de K3 bij Even tot hier was. Want een grappig moment daarin was ook dat jij in dat nummer ook nog op de korrel werd genomen. Of tenminste, ja, de manier hoe de K3 liedjes in elkaar zitten. Want ja, dat zijn van die typische heyo, heya teksten zitten daarin. En nou ja, dan kwam dit voorbij bij Even tot hier. In ik vind het zelf gewoon heel grappig. Ja. Maar is er nooit een grap gekomen dat je dacht, ja, nou, dit vind ik een beetje op het randje. Dit gaat te ver. Hebben ze carte blanche om alles met jou te mogen doen? Ze hebben basically carte blanche, ja. Omdat ik weet dat alles wat ze uitvreten met mij eigenlijk, ja, doordrenkt is in liefde en vriendschap. Ja. En zij het nooit echt kwaad of gemeen bedoelen. Dus mijn boodschap is altijd voor Jeroen en Niels, schrijf maar wat ik moet zeggen en schrijf maar wat jullie met mij willen aanvangen en dan gebeurt het. En maar, je hebt misschien ook gewoon zelfspot. Ik heb ook heel veel zelfspot, ja. Ik vind dit bijvoorbeeld over K3, ik vind dat gewoon heel erg grappig. En ik wil gewoon ook dat Jeroen en Niels ook met mij kunnen lachen. Dat vind ik gewoon heel erg belangrijk, ja. En de enige keer dat ik mijn wenkbrauwen fronste, ik kom op zaterdagochtend binnen en dan krijg ik voor het eerst het script te lezen. Want dan, pas op zaterdagochtend, komt alles bij elkaar. De mensen van Licht Geluid, de redactie, ik als muzikant. En dan pas worden al die puzzelstukken echt voor het eerst allemaal samengelegd. Dus pas op zaterdagochtend om 10:00 weet iedereen hoe het programma er zal uitzien. En toen las ik in het script, nog voor het mij uitgelegd werd, en ik wist waarover het precies ging, want het was Nederlandse actualiteit die niet tot bij mij in België was geraakt, was dat ik zou suggereren dat ik een cameraman oraal zou bevredigen, omwille van een mars die ik zou krijgen. Maar dat was dan gelinkt aan Expeditie Robinson, waarbij een kandidaat het met een cameraman had gedaan om toch maar een mars te kunnen krijgen. En toen ik dat voor het eerst lag, zonder ook maar enige uitleg erbij, dan dacht ik van, dit gaat misschien wel een beetje ver. Ja. Terwijl het wel een heel leuk televisiefragment geworden is eigenlijk. Want uiteindelijk werd het je uitgelegd. Ja. En heb je toen wel of niet door laten gaan? Ja, natuurlijk heb ik het door laten gaan. Toen je het maar door, toen je het maar begreep. Toen ik het begreep, ik heb het gewoon door laten gaan, omdat ik eigenlijk ook per definitie weet dat Jeroen en Niels nooit smakeloos gaan zijn. Of dat het op een of andere manier wel een goede grap zou worden. Alleen toen ik het las, wist ik de context nog precies. niet. En... Want dat vroeg ik me sowieso af. Het speelt natuurlijk heel erg in op Nederlands nieuws, inderdaad. Ja. Is dat iets wat jij dus nu ook beter in de gaten houdt in België? Ja, absoluut. Absoluut. Ja, ik ben een expert, ook in de Belgische media ben ik een expert over alles wat in Nederland... aan de gang is. Ik ken hier alle politieke do's en don'ts. Ik werd ook wel eens in de Belgische media opgevoerd toen er hier rond The Voice van alles aan de hand was. Oh, dan moet jij commentaar geven. Dan word ik wel eens gevraagd om commentaar te geven van ja, jij kent de Nederlandse media, jij kent die Nederlandse televisieprogramma's. En wat heb je daarover gezegd? Ja, dat het... wat heb ik... Ik weet niet meer wat ik daar letterlijk over gezegd heb... maar natuurlijk wat iedereen daarover denkt... ja, dat kan natuurlijk gewoon niet. Maar toen ging het ook meer over... ja, denk je dat dit ook in Belgische programma's zou kunnen gebeuren? En toen heb ik volmondig ja gezegd. Nee, dat is niet waar. Ik heb gezegd dat ik bij mijn weten nog nooit... dat soort dingen gezien heb backstage. En ik loop wel al in heel veel Belgische televisieprogramma's rond. Ja, maar net zoals bij The Voice hier in Nederland... gebeurt het ook vaak gewoon achter gesloten deuren en heb je het niet eens door. Dus ja, steek ik mijn hand voor in het vuur dat het in België nooit gebeurd is? Nee, maar ik vermoed van niet. Nee. En die directheid die je noemde, wat je ontdekt hebt, direct. En daar zei je direct bij, en dat vind ik eigenlijk wel fijn en duidelijk. Ja. Want dat is echt, ik bedoel, dat kennen we natuurlijk, dat verhaal, dat zo is. Maar dat is ook iets waar jij bij gedijt, bij die Nederlandse stijl. Ja. Ja, omdat het gewoon... Fijn is dat je meteen weet waar je aan toe bent. En wij Belgen hebben in gesprekken die we voeren met elkaar... maar ook in het werken met elkaar... proberen wij af en toe toch wel te diplomatisch te zijn. En als wij ergens heen willen... dan gaan we toch altijd een omwegje nemen... om te zorgen dat we mensen niet gaan kwetsen en zo. Nederlanders zijn daarin veel directer. Maar je verliest gewoon veel minder tijd. En dat is handig, zelfs... Bij zakelijke besprekingen, als je spreekt over een contract voor een televisieprogramma of wat dan ook. Ja, bij Nederlanders weet je van, ja, kijk, zo. En ik ga daar dan tegenin of in mee. Maar het gaat gewoon recht door en je weet meteen waar je heen moet. Ja. En ja, Belgen nemen toch vaak een omweg. Ook als we repeteren voor televisieprogramma's bijvoorbeeld. Ja, even tot hier, dat wordt aan zo'n razend tempo gemaakt op de vloer. Maar dat is ook gewoon omdat je heel veel professionals bij elkaar hebt... die gewoon weten waar ze aan toe zijn. En als je bijvoorbeeld, als er iets fout gaat... dan zegt iemand van, ja, oké, dit was mijn schuld... maar het wordt opgelost en straks is het goed. En dan gaan we gewoon verder. Terwijl je in België dan toch... ja, maar laten we het ons toch nog maar eens opnieuw proberen... want misschien gaat het straks dan toch weer niet goed. En niet jouw schuld, hoor, maar laten we het ons toch maar proberen. En dan verlies je er zoveel tijd mee. Terwijl je in Nederland gewoon doorgaat. En dat is het grote verschil tussen Belgen en Nederlanders. Wij maken dit programma op de vloer één dag. In België heb je er 3 dagen voor nodig. Punt. Zijn we efficiënt? Ja. Laten we even gaan luisteren naar wat dingen die in Nederland misschien niet zo bekend zijn... maar waar jij in België om wordt geroemd. Je noemde net al de naam Niels de Stadbader. Een mega succesvolle Vlaamse artiest met wie je heel veel samenwerkt. Daar gaan we wat van horen, maar ook, dat wilde ik ook even laten horen... je schrijft bijvoorbeeld ook de tv-tunes van bekende soaps. Maar daar gaan we zo naar luisteren. Ja, er zijn ontwikkelingen, zo zeggen we dat dan, in Eindhoven. Richard. Ja, ik wilde bijna zeggen, het stokt een beetje bij PSV. Het laat zichzelf een beetje in slaap zussen in deze wedstrijd. Want het was slechts 1-0. Nu wordt het na 28 minuten 2-0. PSV laat ook niet zo heel veel zien namelijk. Maar ineens is daar dan zo'n flits met Bakayoko, de Belg. En Guus Stil in de korte hoek. Passeert hij Jasper Schendelaar. Mooi goal hoor van PSV over de rechterkant. En zo staat het binnen het half uur tegen PEC Zwolle toch 2-0. Heel weinig weerstand krijgt PSV van de club uit Zwolle. Tempo is wel wat naar beneden gegaan na dat goede begin. 6 doelpunten inmiddels ook in 8 wedstrijden voor Guus Stil. Die vorige week ook al scoorde tegen Heracles Almelo. Maar PSV blijft ook in deze wedstrijd wel weer heel geduldig spelen. Het wacht rustig op zijn kansen. En het heeft heel weinig te duchten van PEC Zwolle. Het publiek gaat er nu weer helemaal vol achter staan. Dat was een beetje stilgevallen na dat goede begin. En vervolgens wat mindere fase van PSV. Maar nu is het toch ineens weer 2-0 voor de ploeg van Peter Bos. Mooie goal van Guus Stil. Als gezegd, Horen we nu werk van Miguel, samenwerkingen met Niels de Stadbader en de Vlaamse soapseries waar hij de tune voor schreef, Familie en Thuis. Ik ben thuis, op de plek waar je lacht en je steeds op wacht. Je bent thuis. Als we samen zijn, dan is een blik niet nodig. Ik ken je angsten en je buik. Dan lijk je maar een beetje anders, kijk je maar een beetje anders. Blijf je voor mij een beetje anders, van binnen ben je net als wij. Heel gewoon, zo buiten gewoon, met hun eigen droom. Saas voor Saas, tien jaar. En dan is het per jong, de deeldag nog niet zo droog. Saas voor Saas, tien jaar. Kom hoe jongens en wie worden wat het met hun hier. Miguel, je zit heel geconcentreerd te luisteren. Het klopt toch allemaal wel? Ja, alles klopt. Alleen die laatste twee liedjes zijn natuurlijk covers en geen songs die we zelf geschreven hebben. Maar het klopt, ja, dit is een beetje een bloemlezing uit wat ik in België allemaal zo wat bij elkaar schrijf. Thuis en familie, dat zijn bijvoorbeeld twee dagelijks daily soaps. Zoals jullie goede tijden, slechte tijden kennen, denk ik. Dus daar ben ik een paar jaar geleden door de zender gevraagd om daar eens songs voor te schrijven. Dus dat heb ik met plezier gedaan. Jouw toon is heel positief, hè? Ja. Ja. Ja. Mag dat? Zeker. Okay. Nee, maar is dat een soort bewuste keuze of is dat gewoon de muziek die uit jou komt? Je bedoelt als songwriter dan? Ja, ja. Het is heel positief. Nee, maar ik ben niet zo... Ik zei er net al, ik hoef niet zozeer een muzikaal ei te leggen. Dus ik heb niet donkere kanten van mezelf die eruit moeten komen. Ik schrijf gewoon graag liedjes voor de mensen. En ook in die 243 songs die ik ooit voor K3 geschreven heb, vond ik het altijd wel belangrijk om daar toch een beetje gevoel van hoop en positivisme in te stoppen. Ook K3 bijvoorbeeld, dat is een project waar je op het eerste zicht zou van denken dat het alleen maar vrolijkheid en onbezonnenheid is. Maar we hebben ook wel eens over de dood geschreven bij K3. Alleen hebben we dan geprobeerd om daar ook op een of andere manier een mooie, liefdevolle, positieve kijk op te geven. Dat iemand die overlijdt ook wel een ster aan de hemel kan zijn en dat je daar af en toe eens kan naar kijken. En ja, we hebben eigenlijk gewoon altijd geprobeerd om toch een beetje hoop en een mooiere kijk op de wereld te geven. En ik denk dat je dat gewoon voelt in mijn songs. Ik hoef niet zozeer een donkere kant van mezelf te laten zien. Nee. Is hier wel eigenlijk een donkere kant? Ja. Ja? Op welk gebied? Oh, ik heb ook wel eens... De beslommeringen waar iedereen wel eens mee worstelt. Die ook mij niet vreemd zijn in het dagelijkse leven. En ik heb twee pubers die ik samen met mijn vrouw aan het opvoeden ben. En ook dat is echt niet makkelijk. Je probeert dat gewoon heel erg goed te doen. En als je kijkt naar de wereld, Israël en Gaza zie en wat dan ook allemaal, ja, dat laat mij niet onberoerd. Als ik weet dat om de zoveel minuten een kind sterft ergens op deze wereld en in Gaza, dan kijk ik daar echt heus wel niet met de glimlach naartoe. En elke dag denk ik ook van, wat kan ik doen? Hoe kan ik dat veranderen? Ik had deze week nog een gesprek met een goed vriend van mij, een homo-koppel. En die hebben nu net naast het eigen kindje dat ze hebben ze een kindje erbij genomen. Een pleegkindje van een gezin dat echt met drugsproblematiek te maken heeft. En ze maken het verschil voor dat ene kindje. En dan ga ik toch nadenken, denk ik van, ja, doe ik misschien zelf wel iets te weinig? En moet ik misschien ook wel niet, al is het in mijn eigen microwereld, een beetje meer verschil proberen maken voor mensen die het minder goed hebben op deze wereld. Dus daar kan ik wel eens het hoofd over breken, ja. Ja. En dat K3, hè, ik bedoel, je noemt het al, twee pubers ben je aan het opvoeden. Hoe ervoeren zij dat? Want dat was natuurlijk ook in die periode dat zij opgroeiden, was dat ook muziek waar zij misschien wel in hun vriendengroep naar luisterden? Ja. Ze zijn er stiekem trots op. Maar ze zitten in een moment in hun leven dat het stiekem trots is. Dus dat ze het niet zozeer uitspreken. Maar ze zijn natuurlijk opgegroeid met een vader en een moeder die bijna dagelijks op televisie komen. Want jouw vrouw, we zeiden het net, was Mega Mindy. Mijn vrouw is Mega Mindy. En ja. Een van de anekdotes is bijvoorbeeld, toen onze dochter 4 jaar was, kwam ze naar huis van de kleuterklas. Toen zei ze: mama, er is iets wat ik niet begrijp. Bij Maaike op televisie. Jij was bij Maaike op televisie. En toen zei Vree, mevrouw, ja, schat, maar ja, je weet, mama komt op televisie. Ja, ja, maar op onze televisie. Maar bij Maaike is het toch haar mama die dat moet doen. Dus zij bekeken dat eigenlijk als, ja, mama en papa hebben een vreemd beroep. En dat beroep zien wij soms op ons scherm. En bij de buren is het dan de buren die daar op het scherm komen. En ze hebben pas later begrepen waar het allemaal om ging. En nu merk ik dat ze ze hebben er echt leren mee leven. En ik denk dat ze er wel trots op zijn. Maar ze zitten nu natuurlijk in een periode, ja, alles wat vader doet is niet echt cool nu. Oh, ja? Ja, dat is zo gewoon. Zijn het enorme pubers? Het zijn wel echte pubers, ja. Ja. Maar ik hou van ze, hoor. Ja, natuurlijk. Laten we nog even gaan naar de man die jou eigenlijk de grens over heeft getrokken. Paul de Leeuw. Ja. Want in 2012 word jij de vaste orkestleider van het programma wat Paul de Leeuw op dat moment in Vlaanderen maakt. Manneke Paul. Cor Bakker, die mocht niet mee de grens over. Dus jij werd zijn sidekick, om het zo maar te zeggen. En ook daar, net als bij Even Tot Hier, was jij vaak het leidend voorwerp. En ik zei: het orkest van Miguel Wiels. Ik hoop dat we leuke maanden tegemoet gaan. We hopen natuurlijk dat we jaren door kunnen gaan. Ja, uiteraard. Ja. Tuurlijk wel. Ja, blijven hopen. mensen, ik heb een geheim ontdekt. Miguel zit op een veel te hoge stoel. Hij is helemaal niet zo lang. Hij is eigenlijk zo. Wat zeg je? Moet ik het zingen? We willen je verzoeken. Wij kunnen wel wat kijkers verliezen. Zou je het willen zingen? In Huppelsa staat een rij. Stop. Nee. Hebben ze van jouw vrouw al een keer een poppetje gemaakt of iets? Ja, dat bestaat. Een poppetje van plastic met een gat erin of een ander poppetje? Een poppetje van plezier. Een poppetje van plezier. Hij heeft een heel groot zwembad. Hebben we het allemaal verdiend met die K3 deuntjes? Moet ik nu zeggen? Ja, je stond toch even met je mond vol tanden daar. Het is niet de makkelijkste Nederlander om gelijk bam mee te samenwerken. Ik wilde al heel mijn leven lang met Paul de Leeuw werken. Er waren interviews die nadien bovengehaald zijn. 1998, 1999. Toen ze me vroegen van, ja, wat staat nou op je bucketlist? En toen was ik al een heel erg grote fan van Paul. En toen antwoordde ik al aan de journalist van, ik wil ooit met Paul de Leeuw werken. En wat dan? Waarom? Hij? Omdat hij in mijn ogen een geniale televisiemaker is. En ik ook vooral de interactie tussen hem en Cor Bakker heel erg fijn en leuk vond. En ik dacht, andere pianist, ja. Ja, Cor Bakker is een pianist. En dat vond ik gewoon heel erg leuk om naar te kijken. En toen dacht ik van, ja, dat lijkt me ook wel echt iets voor mij. En toen in 2012 kwam hij naar België en toen belde hij mij. Ja, wil jij met mijn Belgisch televisieprogramma maken? En daar heb ik volmondig meteen ja op gezegd. En het feit dat ik hier vandaag de dag zit, dat is nog altijd dankzij die ontmoeting toen. De Media Week Awards TV. Ja, nog even een blik op de afgelopen tv-week. Ik ga altijd op zoek naar het tv-moment van de week. Mensen kunnen mij tippen via perstribune@omroepmax. Maar over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Vrijdag, ja, het is niet het tv-moment van de week, maar ik wil het toch even noemen. Starten bij RTL weer het vijfde seizoen van een van de grootste tv-hits van Nederland. Niet zo groot als Even Tot Hier, maar toch. Ook in België een grote hit. The Masked Singer. Hele volksstammen zaten weer voor de buis om te raden welke BN'ers zich dit keer zingend in een extravagant pak hadden laten hijsen om de kijker te laten raden wie zij zijn. In aflevering 1... bleken dat 2 NPO-presentatoren te zijn. Wie is de druiventros? De one and only Bert van Leeuwen! Oh, ja, fantastisch, maar ook heel hard werken. Het is zo leuk, maar echt, het is bijna, nou, net geen bloed, maar wel zweet en tranen. Yeah. Wie is de libelle? Dionne Staks! Hoe was het om dit te doen? Ik heb echt genoten. Het was veel te kort. Ja, ik noem dit natuurlijk ook omdat jij natuurlijk in België vorig seizoen hebt meegedaan. Ik heb meegedaan, ja. Ja, dat weten wij allemaal dankzij Even Tot Hier. Want er werden weken grappen over gemaakt dat jij de champignon was. De champignon, ja. Ja, ja, maar ik zat te denken, ja, jij bent ook heel, heel bekend hier natuurlijk. Dus het is een kwestie van tijd voor we jou in de Nederlandse variant ook in zo'n pak zien zitten. Nee, ik denk niet dat ik dat... Ik vond het heel erg fijn om dat eenmalig te doen. Mijn kinderen waren toen, ik spreek nu over 2 jaar geleden... mijn kinderen waren toen heel erg grote fan van het programma. En toen dacht ik, het waren ontluikende pubers. En toen dacht ik, misschien gaan ze dit dan wel cool vinden van mij. En? Dat bleek dan toch zo te zijn. Ja. Dus ja, ik heb het eigenlijk vooral voor mijn kinderen gedaan. Maar eigenlijk ook gewoon omdat ik dacht van... ja, man, ik heb lak aan reacties of wat dan ook. Ik vond het gewoon heel erg leuk om dat eens te doen. En totaal anoniem mezelf los te laten als zanger in Vlaanderen. Ik heb het ook best ver geschopt. Ik was het tweede van de hele reeks. Want het wordt in België wel iets anders gedaan dan hier in Nederland. Dus ik heb toen toch 13 weken lang met dat champignonpak over mijn hoofd gezeten. En ik heb tot de laatste week trouwens gezwegen tegen Jeroen en Niels, omdat ik het ook wist dat als zij het wisten, dat ik dan de kop van Jut zou zijn. Nou, dat wist je toch wel. Ja. Dus ik heb het echt pas tot de allerlaatste weken geheim kunnen houden. Ja, en toen was het hek van de dam natuurlijk. Nou, dat moet ook natuurlijk. Dan het tv-moment van de week. Voor mij eigenlijk het leukste nieuwe programma van de week. Het dagelijkse Sinterklaasjournaal begint morgen weer. En de NTR is nu echt begonnen met tot op de laatste pepernoot, moet ik zeggen, uitwringen van het succes van het programma. Tenminste, dat dacht ik toen ik las over het programma dat gisteren begon. Namelijk, en ik verzin dit niet, een voor- en nabeschouwingsprogramma van het Sinterklaasjournaal. Met als titel Speculaties. Leuke titel. Maar het blijkt een spot-on parodie op de roddel- en talkshowcultuur in Nederland te zijn, die voor kinderen volgens mij heel educatief kan zijn. Met heerlijke parodieën op bijvoorbeeld roddelkoningin Yvonne Koldewijer, de heigerigheid van de media en het constant peilen van meningen van het volk. Thomas van Luin praatte het aan elkaar. Het tv-moment van de week. Stopt Diewertje Blok met het Sinterklaasjournaal. Dit is Speculaties. Hier aan tafel gaan wij praten over het Sinterklaasjournaal met de experts. We weten niet precies wat er allemaal gaat gebeuren, maar we kunnen het er natuurlijk wel over hebben, jongens. Dat doen wij met Richard van der Zwets, Sinterklaaskenner. Dag. Showbiz-expert Yvonne Kletsmeijer. Journalist Jaap van Stamelen. Floris van Gissen van Bureau Grote Gok, was het. En Melanie Monter, kindercoach. Heel erg leuk. Als je het gemist hebt, kijk het terug. Ga jij nog een keer een mooie Sinterklaas... heb je al een Sinterklaasliedje geschreven eigenlijk? Ik heb ooit eens met Jochem van Gelder een Sinterklaas-cd gemaakt. Maar dan spreek ik over, denk ik, 20 jaar geleden of zo. Heel lang geleden. Leuk. Tot zover de tv-week of een klein uurtje de radioweek. Ja, en wij gaan afscheid nemen van jou, Miguel. Oh, is het al klaar? Ja, het is al klaar. We zijn weer een uur verder. Ja. Superleuk dat je hier was. En we gaan natuurlijk de komende weken allemaal kijken. Zaterdagavonden even tot hier BNN VARA. Heel erg fijn, dankjewel. En straks naar Gent, geloof ik, hè? Ja, naar Gent. Ik kan voetbal kijken hartstikke straks. Hartstikke leuk. Gent, Anderlicht. Heel veel plezier. Tot zo. Dat is toch een NPO Radio 1. Aanmeldcentrum Ter Apel stroomde vorig jaar vol met minderjarige vluchtelingen. Zoals het nu in Ter Apel gaat, gaat het ook niet langer. We hebben onvoldoende plekken. We redden het dus gewoon op die manier niet. 48 jongeren verhuizen van Ter Apel naar Ommen. Maar door een gebrek aan onderwijs en activiteiten vervelen ze zich een ongeluk. Ik heb wel gemerkt dat ze weinig te doen hadden. Heel vaak op bed lagen, maar dat er weinig activiteiten waren. Vrijwilligers springen enthousiast bij, maar lopen bij de begeleiders van de jongeren tegen een muur op. We wonen dan heel dichtbij, maar dan gingen we om met je lopen om even te spuien van... jongens, dit kan gewoon niet. Het lot van minderjarige vluchtelingen. Vanavond om 7 uur bij KRO NCRV. Op NPO Radio 1. In Pointer. Wie luistert, weet meer. Ster. Vluchten is een zaak van leven of dood. Maar we kunnen toch ook niet iedereen opvangen? Verdwaald in de discussie over vluchtelingen? Ontdek de feiten. Vluchtelingenwerk.nl. Suzuki is als meest betrouwbaar beoordeeld door de Consumentenbond. Dus of je nou korte ritten of lange tochten maakt, navigeert over strak asfalt of over ruig terrein, het kan met vertrouwen. Suzuki. Serious about fun. Ontdek de feiten. Vluchtelingenwerk.nl. De stoere Suzuki Vitara. Rijd deze hybride SUV nu zelf en ontvang tijdelijk €1.500 inruilvoordeel. Of ontdek de vrijheid van flexlease op suzuki.nl. Bij Belisol maken we alles op maat voor alle vakken van uw huis. Kozijn, deur of schuifpui, we leveren vakwerk. En maken uw huis klaar voor de toekomst. Plan nu een adviesgesprek op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol. Laat je betoveren door meer dan 100 tutus. Raymonda, de ultieme balletklassieker tijdens de feestdagen. Vanaf 9 december bij het Nationale Ballet. Kaarten via operaballet.nl. Nu bij besteding van €50, €5 korting op je volgende boodschappen. Met Jumbo Extra's. Dat is snel verdiend. €5 korting bij inlevering van 1000 punten. Kijk voor de voorwaarden op jumbo.com. En dat voor die prijs. Jumbo. Pak ook gewoon de fiets dit najaar. Kom naar Profiel, de fietsspecialist en Bike Totaal. We helpen je op weg, zodat je veilig en voordelig op pad gaat. En lekker een frisse neus kan halen. Dat voelt goed. Met de fijnste materialen creëren we de mooiste fauteuils. Op maat gemaakt en ontwikkeld in Duitsland. Gun u zelf ook een relax fauteuil. Van Meubelzorg. Ga naar meubelzorg.nl en... Relax. In een fauteuil van Meubelzorg. Nu tot €400 voordeel op Batavus e-bikes bij Profiel de Fietsspecialist en Bike Totaal. Uw oude stoel is geld waard. Nu tot wel €1000 inruilkorting bij Meubelzorg. 1 uur. NPO Radio 1. Margreet Rijntjes. Goedemiddag. PSV staat comfortabel voor in eigen stadion, Richard. Lozano 2-0 Til. Er is geen veldje aan de lucht. PSV onder leiding van Peter Bos. Ook weer in deze thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle, de nummer 8 in de Eredivisie. Oppermachtig. Zometeen een stem die voor veel Nederlanders verbonden is met schaatsen en wielrennen. Sportcommentator en oud-topsporter Herbert Dijkstra, hij is zo te gast. Hij staat momenteel met pianist Jan Veen in het theater met een schaatsvoorstelling. Dat straks, eerst het laatste nieuws. Opnieuw is een ziekenhuis in Gaza stilgevallen. Het uitgebreide NOS Journaal met Jan van der Putten. In Gazastad is nu ook het Al-Quds ziekenhuis stilgelegd door gebrek aan brandstof en elektriciteit. Dat meldt de hulporganisatie de Palestijnse Rode Halve Maan. En die organisatie roept de internationale gemeenschap op om het Al-Quds ziekenhuis te beschermen. Gisteren kon ook het Al-Shifa ziekenhuis, het grootste in Gaza, niet meer verder. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft ook geen contact meer met hun mensen in dat ziekenhuis. Inwoners van Gaza melden dat rondom de ziekenhuizen afgelopen nacht de aanvallen vanuit Israël zijn doorgegaan. En ook in andere delen van Gaza gaan bombardementen en beschietingen door, zegt correspondent Nasra Habiballah. Die aanvallen die waren zowel in het midden als in het zuiden van de Gazastrook. Volgens de gezondheidsautoriteiten daar zijn er in ieder geval in Khan Yunis, dat is in het zuiden van Gaza, zeker 13 mensen omgekomen bij een bombardement daar. Verder melden de Verenigde Naties dat vannacht ook een van hun kantoren zou zijn beschoten. Nog onduidelijk of daar slachtoffers bij zijn gevallen. Dus het is zeker niet alleen onveilig in het noorden, maar dus ook in de rest van Gaza. Toch zijn de meeste aanvallen wel in dat noordelijke gedeelte. En daarom zijn er nog steeds mensen die toch willen vluchten naar Zuid-Gaza. En het Israëlische leger die heeft gezegd dat ze vandaag ook weer een aantal uur zo'n vluchtroute openhouden. Ze zeggen dan kunnen mensen op een veilige manier toch naar het zuiden toe. En dat zou ook gaan om de mensen die dus nog vastzitten in het Al-Shifa ziekenhuis. Tenminste, de mensen die kunnen vluchten. Want ja, dat is gewoon niet voor alle patiënten mogelijk. En het zijn dus vluchtroutes binnen Gaza. Persbureau Reuters meldt dat de grensovergang bij Rafah op dit moment open is voor evacuatie naar Egypte. In Amsterdam begint rond dit tijdstip de Mars voor Klimaat en Rechtvaardigheid. Klimaatmars is georganiseerd door organisaties als Oxfam Novib, Extinction Rebellion, Greenpeace en de FNV. En verslaggever Vincent van Rijn is op de Dam. Is dat druk, Vincent? Ja, op dit moment kijk ik om me heen en zie ik echt duizenden mensen om me heen staan. Ja, hoeveel precies, dat is voor mij lastig te bepalen. Hopelijk komt de politie achteraf met een schatting. En met deze mars die straks begint, willen de deelnemers de politiek oproepen om maatregelen te nemen tegen de problemen waar Nederland volgens hen dan mee te maken heeft. Ze hebben het bijvoorbeeld over de klimaatcrisis, racisme, armoede en de wooncrisis. Uiteenlopende problemen dus, zeker niet alleen klimaat. Maar de gemeenschappelijke deler is wel dat iedereen die hier vanmiddag meeloopt zich wel ergens zorgen over maakt en dus vindt dat het anders moet in Nederland. Ik vind het heel belangrijk dat het beter gaat met het milieu. En ik vind het heel erg naar dat het eigenlijk zo slecht gaat. En als ik het nieuws kijk, dan komen er eigenlijk alleen maar hele nare dingen voorbij. En ja, ik wil gewoon proberen het beter te laten gaan. Je steentje bijdragen door mee te lopen. Ja. Voor me staat een jongen met een groot kleurig luchtbed met een gezichtje erop. Het is een ijsje. Het is een ijsje, ja. Zelfs. Ja, het is een ijsje. En ik heb er een bordje bij en daar staat op, ik smelt. Ben jij zo heet of is het een planeet? En het ijsje kijkt een beetje verdrietig, want ja, als we zo doorgaan, dan smelt mijn ijsje. Ja, daarom loop ik mee vanmiddag. Nou is de demonstratie vanmiddag niet alleen voor het klimaat. Hoe kijk je daar tegenaan? Ik denk dat een klimaatactie staat niet los. Er zijn zoveel aspecten die ervoor zorgen dat er verbetering moet komen. Het openbaar vervoer moet beter, bouwen moet beter, woning moet beter. En dat komt allemaal uiteindelijk samen in het feit dat we hier ook staan voor het klimaat. En hier komt een mevrouw aanlopen met een groot bord waarop staat consumeer minder. Consumeer minder, juist. Eet minder vlees, minder vliegreisjes, koop minder troep. Ja. En daarom loopt u mee vanmiddag? Ja. Wij staan voor de gezondheid van kinderen. En we weten dat kinderen eigenlijk de eerste slachtoffers zijn als het met klimaat misgaat. Dus daarom zijn wij hier, voor de kinderen. Brede thema's, heel veel mensen op de Dam. Zeg jij, wat gaat er vanmiddag verder gebeuren? Nou, ze gaan direct met z'n allen lopen naar het Museumplein, een paar kilometer hier verderop. En het is ook wel duidelijk te merken dat de verkiezingen eraan komen, want daar is dan een heel podiumprogramma met allemaal politici van de linkerkant van het spectrum. Frans Timmermans, Lilian Marijnissen, Esther Ouwehand, Rob Jette zullen bijvoorbeeld een toespraak houden. Maar ook het internationale gezicht van de klimaatactivisme. De Zweedse Greta Thunberg, die is naar Nederland gekomen en ook die zal straks op het podium staan. Een middag met veel eensgezindheid dus onder de deelnemers die allemaal willen dat Nederland straks bij de verkiezingen links afslaat. Vincent van Rijn op de Dam bij die Mars voor Klimaat en Rechtvaardigheid. In Renswoude in de provincie Utrecht is vogelgriep vastgesteld. 65.000 kippen worden geruimd en voor de regio is een ophokplicht ingesteld. Tientallen bedrijven in de buurt van Renswoude worden extra in de gaten gehouden. Na een brand in een flat in Rotterdam, IJsselmonde, zijn twee bewoners naar het ziekenhuis gebracht. Die hadden rook ingeademd. De brand was in een appartement op de 7e verdieping. Mogelijk is er ook schade aan de warmtevoorziening in de flat. Op de A8 bij Oostzaan is een automobilist betrapt met ruim 270 km per uur. Toegestaande snelheid is daar 100. Een man uit Assen-Delft is rijbewijs kwijt en de auto is in beslag genomen. En voor het eerst dit seizoen heeft het gevroren. Op het KNMI-station in El in Limburg werd het vannacht 0,8 graden onder nul. Dus gemiddeld is de eerste vorst wat eerder, op 23 oktober. Het NOS-journaal. Philippe Cocu is opgestapt als trainer van Vitesse. Deed hij gisteravond direct na de 1-3-nederlaag tegen SC Heerenveen. Vitesse blijft daardoor laatste in de eredivisie. Volgens aanvoerder Marco van Ginkel is het een klap voor Vitesse. Je weet mijn band met de trainer, dus dat is goed. Maar de trainer staat zelf vandaag op voor de club, voor het team, om misschien toch wat te veranderen. Maar voelde het voor jou dan ook dat een beetje de geest uit de fles was? Niet per se, maar als jij zo vaak verliest, je staat onderaan op de ranglijst, dan, wat ik net al aangaf, dan moet er misschien wat veranderen. En Philippe Cocu werd ruim een jaar geleden aangesteld. Hij leidde Vitesse vorig seizoen naar de 10e plaats. En het is nog niet duidelijk wie hem opvolgt. Motorcoureur Colin Veijer heeft de grote prijs van Maleisië op zijn naam geschreven in de Moto3-klasse. Het was zijn eerste overwinning en de eerste Nederlandse Grand Prix-zege sinds 1990. Hans van Loosenoord was vanmorgen vroeg op om het te volgen in Maleisië. Hoe reed hij eigenlijk, Colin Veijer? Hij reed op een zeer overtuigende wijze. Je zou bijna vergeten dat hij een rookie is, een debutant in het wereldkampioenschap. Hij zat vanaf de start in de kopgroep. Heeft zich de kaas niet van het brood laten eten. Heeft gevochten als een leeuw. Zelfs geprobeerd om zijn teamgenoot, die kans maakt om wereldkampioen te worden, de Japaner Sasaki, om die helemaal naar voren te trekken naar de eerste plaats. Dat is niet helemaal gelukt. Ze hebben een paar keer een stuivertje gewisseld. En op het eind heeft Veijer gedacht, ja, dat zou lekker worden. Ik pak mijn eigen kans en ik ga mijn eerste Grand Prix winnen. Ja, de eerste sinds 30 jaar voor Nederland. Ruim. Ja, dat is heel bijzonder als je nagaat dat het talent uit Spanje, Italië, Japan, dat komt met scheppen tegelijk de circuits op. En Nederland, daar druppelt af en toe iemand door die goed kan motorracen. En ja, dan is het wel heel bijzonder als je in dit elitegezelschap kunt mengen en ook met overtuiging. Wat zegt dit voor de toekomst van Colin Veijer? Nou, dat zegt voor de toekomst dat hij in ieder geval een contract heeft voor volgend jaar bij hetzelfde team. Dan hoeft hij geen rekening te houden met Sasaki. Dus dan denk ik dat hij gewoon de kopman is en dat hij gewoon aanspraak gaat maken op de wereldtitel in de Moto3-klasse in 2024. En hij is pas 18, hè, dus er kan nog heel veel gebeuren. Maar hij is vastbesloten en hij maakt een hele solide indruk. Hans van Lozenoord, dankjewel. Over de grote prijs van Maleisië. Dan nog even dit. Inwoners van het Italiaanse Ladispoli, dat is vlakbij Rome, kunnen weer opgelucht ademhalen. Gisteravond konden ze urenlang niet naar buiten, want een circusleeuw liep door de stad. Circusleeuw Kimba, vertelt correspondent Helene Daans. De paniek onder inwoners was groot. De burgemeester had hen ook gevraagd om vanaf een uur of vier zoveel mogelijk binnen te blijven en zich niet op straat te begeven. Het bleek nog moeilijk om die leeuw te pakken te krijgen. Uiteindelijk heeft rond 9 uur een dierenarts dat dier met een verdovingspijl kunnen raken. En zo'n uur later is de leeuw gevangen genomen en terug naar het circus gebracht. De leeuw is los. Italiaanse media berichten dat Kimba buiten liep omdat dierenactivisten zijn kooi hadden geopend. Het is bijna 10:50. Op de meeste plaatsen droog. Vooral in het noorden wat zon, later meer bewolking. En in het zuiden wat regen, het wordt 9 graden. Morgen eerst regen, 's middags op steeds meer plaatsen zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Door naar Den Haag. Dag Helene Geest. Goedemiddag, Margreet. Ja, het is niet zo druk op de weg. Op de A4 wel een korte file van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt Nieuwemeer. De vertraging is daar 10 minuten. Dat komt door de afgesloten A9. Veel mensen rijden om via die A4. Op de A27 van Breda naar Gorkum tussen Nieuwendijk en de brug bij Gorkum een kwartier vertraging door de werkzaamheden aan de Merwedebrug. En op de A50 Arnhem-Os tussen de knooppunten Valburg en Bankhoef 20 minuten tijdverlies. Daar is iemand onwel geworden. De linkerrijstrook is dicht. NPO Radio 1. Max. De perstribune. Met Margreet Rijntjes. Goedemiddag, sportcommentator Herbert Dijkstra, zelf voormalig wielrenner en schaatser, heeft samen met zijn jeugdvriend pianist Jan Veen een muzikale theatervoorstelling gemaakt, vol schaatsanekdotes. Herbert Dijkstra, welkom. Dankjewel. Ja, het schaatsseizoen is ook weer van start gegaan. Eerste wereldbekerwedstrijden in Japan. En jij zei toen je hier ging zitten, eigenlijk heb ik een soort jetlag. Ja, dat is ook zo. Je moet je voorstellen, ik woon helemaal in het noorden van Nederland. Dus ik vertrek zo'n beetje om 3:15 ochtends met de auto naar Hilversum. En dat is al de derde dag, vandaag de laatste dag. Dus de eerste wereldbeker van het seizoen. En dus zit je eigenlijk in een soort tijdzone van de schaatsers. En zo voelt het ook, eerlijk gezegd. Ik heb wel wat slaapgebrek. Ja, een beetje. Dat snap ik. Nou, je ziet er nog heel patent uit, hoor. Dankjewel. Het is niet je aan te zien. Ron Vergouwen, gewoon zonder jetlag, hè? Ja. Lekker geslapen vannacht. Goed zo. Ja, goed. Herbert, het werd tijd dat je een keer langskwam. Want ik heb allemaal mooie fragmenten van jou die ik ga laten horen. En aan het einde van het uur dan sluiten we af met een lach. Want dan laten we weer wat radiobloepers horen. En het radiomoment van de week. En dat is een fragment waarbij deze zender een beetje lastig parket kwam. We zijn benieuwd. Richard van der Made die volgt straks de tweede helft van de PSV PEC Zwolle. PSV staat voor, 2-0 is het. Nog tot 2 uur media en sport op de perstribune van Max. De perskaart. Herbert Dijkstra, geboren op 13 juli 1966 in Smilre. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. Dit moment met Jan Veen op het podium herinner ik me nog goed. Ja, eigenlijk afgelopen donderdag. Dat was best spannend. Er zaten bijna 300 mensen in de zaal. En wat Jan heel goed doet, er staan twee vleugels tegenover elkaar, is coaching. En hij sleept me er letterlijk door. En dat was prachtig. Ja of nee, schaatsers zijn heel andere types dan wielrenners. Nee. Nee. Favoriete wedstrijd om verslag van te doen? Ja, komt die zo vaak voor. Elfstedentocht. Dit is de mooiste plek in Drenthe. Onze achtertuin. Staatsbosbeheer, dat zijn onze buren. En we kijken met het raam naar onze buren. En we zien dus bijna elke dag wel reetjes. Dat vind ik prachtig. Van deze mediacollega heb ik veel geleerd. Mijn illustere voorganger bij het schaatsen, Heinz Bakker. Commentaar bij wielerwedstrijden of schaatswedstrijden? Die vraag werd me als sporter ook altijd gesteld. Het is zo, aan het einde van het schaatsseizoen dan snak je naar wielrennen en andersom. Dus ik kan die keuze toch echt niet maken. Dit vond ik een lastig moment als commentator. Ik vind massasprints soms lastig. Vooral als je in een studio zit. En ik kan me herinneren dat Jimmy Casper een keertje won. Die had al jaren niet gewonnen. Was verkast naar een andere ploeg. En toen was het in een massasprint een tijdje stil op de tribune. We hadden hem uiteindelijk wel. Maar 3 seconden voelt dan als een eeuwigheid. Ja. Voor deze sporter heb ik een zwak. Jorrit Bergsma. Die ken ik al een tijdje. En persoonlijk wat contact mee. En wat hij heeft gedaan, dat vond ik heel bijzonder. Hij werd wereldkampioen 10 kilometer in Insel. Hij kende het verhaal van een dorpsgenootje van mij. Een jong meisje dat kanker had. Die lag op sterven. En dat raakte hem zo. Hij greep uit zijn jas zijn gouden medaille. Die is voor Meike, zei hij. Spontaan. En hij heeft haar uiteindelijk nog ontmoet de week daarna. En toen is ze overleden. Dit is mijn lievelingskasteel. Het kasteel van Coevorden. We hebben in Drenthe één kasteel. Dus dat moet hem dan maar zijn. Reageren op de uitzending? Stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Neem mij eens even mee naar jouw achtertuin met die reetjes in de verte. Ik heb net begrepen dat jij uit de Kop van Drenthe komt, daar gewoond hebt. Ja, in Rode. Niet zo heel lang, maar wel goede herinneringen. Ik woon in Fries en daar is veel natuur, daar is veel water. Ik hou ook van water. En wij hebben het geluk dat we aan een doodlopende straat wonen. En vanaf, zeg maar, de doodlopende weg begint de natuur. Reetjes, wandelpaden, ook mountainbiken doe ik erg graag. En dat kan ik doen vanuit de tuin, zeg maar. Heerlijk. Ja. Ja, en daar heb ik de rit wel voor over om naar Hilversum te gaan. Ik zit natuurlijk toch regelmatig in Hilversum, deze 3 dagen. Dan is het een eindje rijden, maar het is het wel waard. Ja, ik moet me even excuseren voor mijn stem, want hij heeft er toch een beetje van te lijden, van 3 dagen jetlag, zal ik maar zeggen. Ja, dus moet ik gewoon even hoesten. Ben een beetje verkouden, ja. Oké, okay. Ja. Neem maar een glaasje water. Dank je. Heinze Bakker, je mediacollega waar je veel van geleerd hebt. Kan je dat benoemen? Ja, dat kan ik. Ik werkte heel kort voor een regionale omroep. En toen ging ik naar RTL, een speling van het lot, zal ik maar zeggen. Nadat ik net gestopt was met schaatsen in 94 en ik ging naar Lillehammer. En daar kwam ik natuurlijk Den Jensen tegen. De man waar ik in 88 al de Spelen mee had gereden. En daar zit een verhaal aan, Den Jensen. Zijn zus overleed de dag voordat hij moest schaatsen. En vroeg aan hem, ga toch schaatsen. Oh ja? Hij viel 2 keer 500.000 als topfavoriet. Drama. Wij zijn wat bevriend geraakt. Hij kreeg een herkansing in 92. Wereldrecordhouder. Ene wereldrecord naar de andere. Maar hij slaagde er niet in. Hij werd 4e. Toen kreeg hij de spreiding van de Olympische Spelen. Dus hij kreeg zijn laatste kans in 94 en verprutste die kans. Hij werd 8e, miste eigenlijk de bocht. Hij was wereldrecordhouder, de eerste man onder de 36 seconden. En je merkt, de hele schaatswereld gunde het hem zo. Maar het lukte niet. Ik was ook bevriend met zijn coach, Pieter Muller. En die had toen tegen Den Jensen gezegd, joh, niet meer het ijs op en die 1000 meter, je laatste afstand, we zien wel. Het wonder geschiedde. Den Jensen won zijn niet-favoriete afstand. Ja, en wij waren als RTL-mensen non-right holders. Dus wij konden niet zomaar het interview maken. Dat werd binnen gedaan. Alleen binnen kwam er niemand meer bij. Het was een persconferentie. De Amerikaanse president belde. Het was een bijzonder verhaal. En ik zeg tegen de coach Pieter Muller, hoe kan ik Den Jensen te spreken krijgen? Hij zegt, daar een geblindeerde auto, als die naar buiten rijdt, rijd er maar achteraan. Want we gaan ergens naartoe, naar de Amerikaanse zender. Ik denk dat het CNN was. En daar kreeg hij een interview. Maar ik reed er achteraan en hij stapte de auto uit. Hij zegt, I got plenty of time for you. En dus ik had een 1-op-1 interview. En ik denk dat dat een rolletje gespeeld heeft. Want ik werd gebeld door Heinze. Hij zegt, ik ga tennis doen. We kennen elkaar wel een beetje. Hij is ook een Noorderling. Deed bovendien verslag van mijn schaatswedstrijd in 88. En er zit dan ook wel weer een leuk verhaal aan. Want dan moet je een test doen. Een stemmetest. En dat was super spannend. En toen dacht ik, wat zullen ze kiezen? Ik was natuurlijk in Lillehammer. Dan kies je een afstand. Ik denk 1500, zit alles een beetje in. Dus ik ging die 1500 meter uit mijn hoofd leren. Toen kwam ik in Hilversum, hier waar we nu zitten. En toen zei Heinze Bakker samen met Martijn Lindenberg, nou, hier hebben we een band. Wij kiezen de 1500. Ga er maar eens een uurtje naar kijken. En als je klaar bent, dan roep ons maar. En toen zei ik, ja, blufte ik. Straks moet ik live verslag doen van wedstrijden. Waarom zou ik die band eerst bekijken? Laten we maar beginnen. Maar ja, ik had elke ronde tijd in mijn hoofd zitten. En na 3 ritten zei ze, stop maar, je bent aangenomen. Het was natuurlijk wat bluff. Ik heb het later, jaren later, Heinz ook wel verteld. Hij kon er goed om lachen. Hij zegt, maakt niet uit. Nee. Je had je goed voorbereid. Maar wat had je van hem geleerd? Hij heeft natuurlijk een prachtige stem. Wat ik vooral van hem geleerd heb, hij was ook een radioman trouwens. Ja, ik heb alles van hem geleerd. Ik heb zoveel teruggeluisterd van hem, omdat je het eigenlijk bizar vond dat je in zijn voetsporen trad, terwijl je eigenlijk nog schaatser voelde. Dus het doseren, hoewel doseren was hij misschien wel minder goed in. Hij was man van veel tekst. Maar ik ben opgegroeid met zijn stem. Ik werd al voor de tv gezet vroeger door mijn ouders bij wedstrijden. Ja, en dan hoorde je Heinze. En het gebruik van je stem, is dat dan wat hij je ook heeft bijgebracht? Ja, ook wel, ja. We hebben natuurlijk een andere stem. Maar ja, en hij coachte me ook. Ja. Dat was hartstikke goed. Want je zei, ik was natuurlijk nog schaatser toen ik begon. Was dat ook ingewikkeld eigenlijk? Dat je als ik was wel gestopt. Ik werkte voor een regionale omroep. Ik ben in 94 gestopt, heb ik nog geprobeerd mij te plaatsen. Nee, dat was in 92 voor de Spelen. In 88 lukte dat ten koste van Veldkamp. En in 92 was het net andersom en werd Veldkamp ook Olympisch kampioen. En we raakten bevriend. Maar als je dat eigenlijk dubbel opdoet... Ik werkte voor de regionale omroep Drenthe. Ja, dan ben je eigenlijk al geklopt. Ik reed marathons en dat was natuurlijk lachen, gieren, brullen in de kleedkamer. Want als ik dan de wedstrijd gereden had... en mijn grote voorbeeld als sporter Piet Kleine, die reed ook... dan ging ik hem interviewen. En dat was natuurlijk apart. Dan hadden we samen de wedstrijd gereden en dan nog een interview. Nogal, heel apart. Ja. We gaan even naar Eindhoven, want de tweede helft is begonnen. Richard. 2-0 voorsprong voor PSV. Doelpunten van Lozano al na 5 minuten. En Guus Til, PSV veel beter dan de nummer 8 in de Eredivisie in deze wedstrijd. PEC Zwolle dat eigenlijk geen enkele kans heeft gekregen tot nu toe in deze wedstrijd. In een vol stadion in Eindhoven. Crossbal naar de rechterkant. Bakayoko met het hoofd legt hij hem terug op Jordan Theze. Die de laatste weken goed in vorm is bij PSV. Voorzet. Altijd zoeken natuurlijk naar Luc de Jong. De topscorer bij PSV met 9 doelpunten. Hij scoorde al 13 keer in 9 wedstrijden. Strijden tegen PEC Zwolle. En er is geen enkele speler in de Eredivisie die zo vaak tegen PEC heeft gescoord. PSV heel veel balbezit in deze wedstrijd. Tot nu toe een eenvoudige wedstrijd voor de ploeg van Bos. Bakayoko, balverlies. Maar PSV heeft hem dan toch weer heel snel terug via Theze en Schouten. Ook al zo goed in vorm speelt PSV de bal rustig rond. Hij gaat het nu naar de linkerkant, naar Lozano. Hij maakte dus na 5 minuten al de goal. Daar gaat Lozano achter de lijn halen, maar PEC Zwolle verdedigt. Het moet eigenlijk ook alleen maar verdedigen in deze wedstrijd. Het komt nauwelijks tot een aanval. Corner voor de Eindhovenaren. En daarvoor gaat zich melden Joey Veerman. Ook een speler die een goed seizoen tot nu toe doormaakt bij PSV. Dat dit seizoen nog niet echt getest is natuurlijk. Dat gaat allemaal komen na de interlandbreak als het op bezoek moet bij FC Twente. En dan gaat het een paar dagen later ook spelen voor de Champions League uit tegen Sevilla. Dat is allemaal voor later. Even kijken of de corner wat oplevert. Daar is de Jong. Nee, het blijft voorlopig bij 2-0 in Eindhoven. Herbert Dijkstra is hier, sportcommentator en voormalig schaatser en wielrenner. Als klein ventje raakte hij geïnspireerd door de verhalen van schaatser Piet Kleine. Je zei het al, die als postbode zijn ouderlijk huis wel eens bezocht. Ook Herbert wilde dat ijs op. Nou, dat lukte. Het werd zelfs een Olympische schaatsbaan. Na zijn sportcarrière, ook als wielrenner, doet hij voor de NOS al 30 jaar verslag van wieler- en schaatsevenementen. Dit uur Herbert Dijkstra op de perstribune van Max. De perstribune op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Wat vertelde Piet Kleine jou als jochie wat je zo boeiend vond? Nou, hij kwam vooral de post rondbrengen en koffie drinken bij ons. En ik was 10 toen hij Olympisch kampioen werd. En ik stond met mijn neus tegen het raam als hij de post rondbracht. En ik zei, papa, ik word schaatser. Wat ik in mijn stoutste dromen niet had kunnen bedenken is dat wij later ploeggenoten werden, samen naar de wedstrijden reden. En sterker nog, ik ging schaatsen. Ik reed uiteindelijk ook de Spelen, net als hij in 76. Maar hij haalde medailles en ik niet. En ik stopte met schaatsen. En hij is doorgegaan. Dus hij heeft me aan alle kanten als sporter overleefd tot zijn... Even kijken, ik geloof dat dit 49 was. Dus eigenlijk is een van mijn journalistieke hoogtepunten wel een documentaire over mijn held. Een uur lang, Piet Kleine. En dat is prachtig, die is ook 2 keer herhaald. En dat was in 99. Ja, maar wat was het dan van dat schaatsen wat je zo boeide? Ja, dat is een goede vraag. Ik heb geen idee, maar schaatsen was gewoon mijn sport vanaf de jeugd. En misschien ook wel omdat mijn ouders... Kijk, er waren niet zoveel wedstrijden als nu op tv. En we hadden een zwart-wit tv, weet ik nog wel. En als er schaatsen was, dan werd er gekeken en meegeschreven. Ja. Dus ja, daar werd je mee opgevoed. Ja, dat herken ik. Dat hadden wij ook. Het schaatsseizoen is weer losgebarsten. Ja. In Japan, hè, we noemden het net al, de eerste wereldbekerwedstrijd. Nou, Patrick Roest heeft de 5 kilometer gewonnen. Ja. Nou was jij zelf een 5 en 10 kilometer specialist... Ja, ik was marathonschaatser en ik ben eigenlijk een zij-instromer geworden. Ik heb wel een Jong Oranje gezeten, maar ik kon niet sprinten. Dus dan red je het niet tot de kernploeg. Maar uiteindelijk kwamen de Nederlandse afstandskampioenschappen voor het eerst. Dat was mijn redding. Ja. Want via die afstandskampioenschappen kon je dan weer plaatsen voor de Spelen. En ligt daar nog steeds je interesse nu ook? De marathon? Ja, ja of, zeker. Kijk, of de 5 of de 10 kilometer? Ja, tuurlijk, maar ook het sprinten hoor. Maar ik heb vanochtend vroeg een verslag gedaan van de rit van Roest. En dan zit ik wel te genieten. Ja, dat klopt absoluut. Ja, ja. Ja, want uiteindelijk, jij hebt daar zelf natuurlijk gestaan, hè, op dat ijs. Ja. Moet je daar ook altijd weer even aan denken als commentator? Ja. Maar als ik denk aan de Spelen, moet ik ook denken gelijk aan de openingsceremonie. Van de Olympische Spelen? Ja. Want je bent, er was toen helemaal geen discussie. Lopen de sporters mee of niet? Kou of niet? Het was erg koud. En ik zat daar in een oranje jas op de tribune. Ik geloof -10. Het waaide hard. En er was daar een live optreden van David Foster. Een pianist. En ik werd geraakt door die muziek. Fantastisch. Heb ik altijd onthouden. En ik kan geen noten lezen. Eigenlijk haast niet. Dus ik dacht, dat nummer wil ik ooit spelen. En dat is min of meer gelukt. Ja, dat is wel gelukt. Dat hebben we afgelopen donderdag gespeeld in het theater. Ja, nou, we gaan het zo hebben over jouw theatertour met Veen. Maar eerst eventjes de geschiedenis. Ja, we gaan even terug het archief in. 1987, daar gaan we terug naartoe. Journaalverslaggever Harmen Roeland is bij het NK Schaatsen, toen in Utrecht. En dan heeft opeens een tot dan toe onbekende, wat staat hier, Herbert Dijkstra de snelste tijd gereden. En omdat de verdette teleurstelde, leek dan ook de positie van Leo Visser onaantastbaar. Des te groter was de sensatie toen een onbekende jongeman uit Drenthe ruim 2 seconden sneller bleek te zijn dan Leo Visser. Een jaar of 4 geleden is een 10 gereden in zware storm. Maar voor de rest heb ik geen enkele ervaring met een 10 kilometer. Dus het was maar gaan en kijken hoe het eruit komt. Dat het tot zover een eerste plek is. Ja, dat je toch de kernploeg nou voorbij rijdt, dat is grandioos natuurlijk. Ja, ik ben er zo sprakeloos van. Ja. Maar aan die sprakeloosheid van Herbert Dijkstra maakte marathonrijder Robert Vundering snel een einde. 1 Vundering, 2 Herbert Dijkstra, 3 Leo Visser. De overwinning van de marathonrijders op de kernploeg. Het meest opmerkelijke vandaag van Utrecht. Een sprakeloze Herbert. Ja, heerlijk. Het klinkt als polygoon bijna, zo lang is het geleden. Het is altijd leuk om oude fragmenten te horen. Ja. Het is ook altijd heel confronterend voor het slachtoffer, ik in dit geval. Dus ik heb ook nog iets netter leren spreken door Heinze Bakker, denk ik. Ja, want je herkent jouw stem bijna niet. Nou ja, ik ben nu verkouden, dus in dat opzicht misschien ook niet. Maar inderdaad, ik moet wel lachen om oude fragmenten. Ik hoorde toevallig de Elfstedentocht 97 terug. Daar klinkt het alweer veel meer zoals nu. Maar dat provinciale, waar op zich niks mis mee is, Jan Veen en ik praten onderling gewoon hartstikke plat Drents. maar het lukt ons wel beter om te schakelen. Ja, dat komt. Ja, want dat leven als topsporter, helemaal die focus op die sport. Kon jij dat een beetje? Ja, en het was ook meteen heel lastig, omdat wielrennen en schaatsen, het waren twee sporten waar ik ook toevallig toen nog mee naar de Spelen mocht. En het was toen in 1 jaar. En ook wereldkampioenschappen was. Daar reed je zomers de wereldkampioenschappen wielrennen. En 's winters als junior het schaatsen. En dat was jaar in jaar uit. Dat was wel een vorm van roofbouw. En dan deed je ook nog examen, middelbare school. Dat ging er ook allemaal nog tussendoor. En toen was er nog niet zoveel begrip voor een topsporter. Het was er nog geen loodsschool? Nee, helemaal niet. Ze vonden het maar lastig. En toen had je ook al Jan Veen op die school. En ik dacht, oh, ik heb de verkeerde afslag genomen. Want ik was idolaat van zijn muziek die hij toen al maakte als jonge middelbare scholier. Ja. Ja, en nu werk je met hem samen. Nou, laten we maar eens even gaan luisteren naar deze Jan Veen. In 2021 deden jullie namelijk iets soortgelijks, maar dan met een wielerprogramma. In dat jaar waren jullie te gast bij Tijd voor Max. En Jan Veen vertelt in dit fragment hoe jullie elkaar hebben leren kennen. We zaten in dezelfde klas, grotendeels. En op TWO zaten we allebei. En we hebben elkaar amper gesproken. We waren allebei een beetje verlegen en niet zo populair en niet zo vlot in de groep. Dus en Herbert was er bijna nooit. Die was altijd met die schaatsen en die andere dingen aan de gang. Zo was het. Ja. En ik was er ook nooit, want ik zat altijd te pingelen overal. Dus ik zat te klussen, concertjes te doen en een beetje bijverdienen. En hij was altijd aan het sporten. En ik had een hekel aan sport. Ik was nooit op de gymles. Maar dat heeft er niks mee te maken. Nee. Dat is wel een leuk ding. Nou, ik vind het wel een leuk ding. Ja. Maar we willen jullie natuurlijk ook graag horen spelen nu. Dus ik zou willen vragen of jullie plaats willen nemen achter jullie vleugel. Dames en heren, voor het eerst op televisie een uniek optreden. Dit zijn Jan Veen en Herbert Dijkstra met The Windmills of Your Mind. Ja, een nieuw O-lijk duo is geboren, als ik het zo hoor. Ja, hoe is dat zo gekomen? Een paar jaar geleden, ieder mens heeft zo zijn hobbeltjes. En ik kwam in het ziekenhuis terecht, ik moest geopereerd worden. En toen ik aan het herstellen was, dacht ik, weet je wat, ik ga maar weer een beetje spelen. Niet van noten, want dat kon ik niet zo goed. En ik dacht, laat ik mijn oude klasgenoot Jannes bellen. En we hadden meteen een klik. En we kwamen bij elkaar en een keertje spelen. En dat ging eigenlijk best leuk. En ik ben toen gevraagd in die tijd om een keer te spelen. En dat vond ik te spannend. Want laat ik vooropstellen, ik ben gewoon geen muzikant. Ik hou van muziek, maar ik ben geen muzikant. En ik luister graag. En ik was echt en nog idolaat van Jan Veen. Hij is bizar goed. Wereldwijd is die bizar goed. En dan denk ik, hij is die kant op gegaan. Ik heb hem altijd gevolgd. Hij mij niet, want hij heeft niks met schaatsen. Maar ik zat af en toe bij een concertje. En ineens zat ik bij hem thuis in Zwolle. En we hadden we hadden goede gesprekken. En eens een keer wat proberen. En zeg, we hebben wat met doen. Zo kwam het eigenlijk in het Drents. En van het een kwam het ander. En toen ontstond het idee voor een schaatstheater. En dat zou al plaats hebben gevonden, was ook zo, in 2021. Maar toen brak ik in 2022 tijdens de Spelen van Peking mijn rug. Ik viel in een keldergat van het hotel. En daarmee lag alles weer stil, zal ik maar zeggen. Maar we hebben het weer opgepakt. En we hadden ook iets meer tijd nu om het goed in elkaar te zetten. En het is dus eigenlijk een show van een combi van muziek en sportverhalen. Nou ja, ik heb nu 19 Olympische Spelen gedaan, als ik die van mezelf meereken als sporter. En daar rollen altijd wel grappige verhalen uit natuurlijk. En in combinatie dan met muziek, dus we wisselen af. Ja. En met een gast, we hadden Erik Hulzebos, die ook nog fantastisch blijkt te kunnen zingen. Dus dat was helemaal mooi. Denk jij even na voor de leuke anekdote? Gaan we even naar Eindhoven. Naar Richard. Ja, 3-0 geworden voor PSV. En natuurlijk moet hij ook weer scoren in deze wedstrijd. Luc de Jong, wat is hij toch goed. En vooral met het hoofd zijn 14e doelpunt tegen Pek Zwolle in zijn carrière. En zijn 118e in het shirt van PSV. Het is ongelooflijk. En zijn 10e van dit seizoen in de Eredivisie. De 58e minuut. De corner vanaf de rechterkant. Ramallo als bliksemafleider in het 5-meter gebied. En bij de tweede paal staat dan de Jong. Sam Kersten, dat is de langste speler achterin bij Pek Zwolle. Die moet hem dan verdedigen. Maar heeft toch geen kans. Want de loopactie van de Jong, die heel slim altijd gepositioneerd staat. Ja, daar kan Kersten dan blijkbaar toch niet tegenop. Hij verliest hem uit het oog. En de Jong knikt de bal keihard tegen de touwen. En zo binnen het uur 3 voor PSV en 0 voor Pek Zwolle. Dankjewel, Richard. Herbert, jij kent Richard? Ja, wij zijn al heel lang collega's. Ik heb nog een heel mooi verhaal. Richard, ik hoop dat je meeluistert. Luister mee. Want wij presenteren. Je mag het vertellen, Herbert. Ik denk, het kan niet uitblijven. Dan zal die toch wel mee gaan komen. Je gaat geroost worden, jongen. We zijn benieuwd. Ik hou me stil. Ik hou me stil. Heel goed. Jij komt er al Hou je dan ook stil, hè? Hey, ja. Het was, wij presenteerden om en om een sportprogramma, TV, regionale TV. En hij ging op een gegeven moment afscheid nemen. Hij ging naar Omroep Gelderland. En toen hadden we een grap bedacht en die pakte heel goed uit. Ik had dat programma, wat altijd live is, 's middags stiekem al opgenomen. Dus hij was later op de avond in de veronderstelling dat hij live zat te presenteren. En wij zorgden er natuurlijk als collega's wel voor dat alles, maar dan ook alles misging. Er viel een lamp van het plafond, er ging een telefoon af, de verkeerde banden werden ingestart. Dus als hij voetbal aankondigde, kwam een volleybal en dan in de uitzending de band terugspoelen. En hij heeft met zijn professionele instelling steeds geprobeerd die uitzending te redden. Maar dat viel niet te redden, want alles ging fout. De cameraman gaf ook een telefoon aan hem als presentator. Oh, het is voor jou, midden in een presentatie. Dus alles ging, hij kwam briesend uiteindelijk de uitzendstraat binnen. En ik heb hem geprobeerd te kalmeren. Maar het duurde zeker 3 minuten, Richard, voordat het kwartje viel. Terwijl daar op het scherm gewoon... Ja, dat weet ik. En daar geniet ik nog steeds van. Maar op het scherm zag je dat ik die presentatie deed. En toen viel het uiteindelijk. En het was zo mooi. Dat was een prachtig afscheid, Richard. Ja, maar het waren wel hele mooie tijden waarin Absoluut. Ik heel veel geleerd heb. Ook van jou trouwens. Nou, dank je wel. Laat dat nog even gezegd Dat was wederzijds trouwens. Maar het was wel een goede grap, zo te horen. Ja, het was een leuke grap, achteraf vooral. Hè? Ja, achteraf. Zo gaat het vaak, Richard. Dank je wel in elk geval. Herbert Dijkstra, commentator bij de NOS. Schaatsen, wielrennen. Jij bent het theater in met Jan Veen en hebt allerlei anekdotes die je vertelt, hè, gecombineerd met muziek. Welke anekdote doet het altijd goed? Ik wil niet te veel in herhaling vallen. Wat op zich al heel grappig is, en het gebeurt ook ter plekke. Maar wij moesten een nummer oefenen en ik had al verteld dat nummer van Foster, dat vond ik fantastisch. Dat moest ik natuurlijk gaan oefenen. En Jan die zei, nou, dat is een strak nummer, moeten we wel even aftellen. Dus hij begint te tellen, 1, 2, 3, en ik begin. Hij zegt, wat doe je nou? Ik zeg, ja, je wilt toch aftellen? Ja, hij zegt, maar Het is een vierkwartsmaat. Ik zeg, ja, dat zal wel. Ik zeg, maar ik ben een sporter. Bij drie is die weg, hè? Ik zeg, en ik mat je nog. Want eigenlijk, een schaatser is na 2,5 al weg. Ik zeg, bovendien, jij speelt zoveel sneller dan ik. Je haalt me wel in. Nou ja, die gekkigheid. Maar het is wel een lastig nummer. En zo begonnen we ook. Ik heb dat nummer samen met Jan kunnen spelen donderdagavond in het tenue van de Spelen van 35 jaar geleden. Die jas is nog als nieuw. Want het was echt de tweede keer dat ik hem droeg. En ja, dan heb je zoveel. Er is ook een ding, die kan ik wel vertellen. Die kan ik in een theater niet meer gebruiken. Ik werd bevriend met Russische schaatsers. Ik ben ook naar Alma Ater geweest in de tijd dat de muur er nog stond, het ijzeren gordijn, die er eigenlijk weer staat. En we hadden altijd veel lol in Alma Ater. En ik leer uiteindelijk een klein beetje Russisch. En dan komen de Spelen van 2002, daar ben ik natuurlijk. En dan ben je meteen bij de NOS ook Rusland-deskundige. En de Russen dreigden de Spelen te verlaten vanwege een conflict met de Amerikanen. En toen zeiden ze, hebben het, ga jij er eens heen voor een interview. En ik wist, dat gaat niet lukken. Ik ken die Russen een beetje. Maar goed, ik moest wel. En ik weet nog, de grote baas van de Olympische Spelen was meneer Smirnov. Grote man, strenge man. En ik ging voor de vorm met een cameraploeg toch maar naar het Rusland House om eens te vragen hoe zij erin stonden. En dat deed een bode open en die stuurde me eigenlijk gelijk weg. Maar in mijn beste Russisch zei ik, en ik had een ingeving, hier staat de beste vriend van Oleg Bozhev. En ik wist, dat is weer een vriend van meneer Smirnov, de baas van het comité. En een vriend van een vriend is een vriend. Dus uiteindelijk kwam die meneer Smirnov in de opening staan, de deuropening. En hij, nou, ik mocht toch even binnenkomen. Ik deed mijn verhaal en uiteindelijk zei hij, ik vind je een aardige vent. Waar ken je Oleg van? Maar hij zegt, een interview krijg je niet. En toen zag ik een vleugel staan. Het was een heel duur gebouw. Ik denk, nou, ik probeer het gewoon. Ik zei, nou, ik ga wel, maar ik wil nog even een nummer spelen op die vleugel. En ik speelde het Russische volkslied. Nou, die kan je met goed fatsoen niet meer spelen nu. Dat doen we dus ook niet, maar toen wel. En toen zei hij, Ti Palavinje Rus. Hij zegt, jij bent een halve Rus. Haal je cameraploeg. Jij krijgt een interview. En toen hadden we dus als enige van alle internationale omroepen, niemand had hem, hadden wij het verhaal van de Russen. En nou ja, dat kan je gebruiken in een theater als hoe muziek verbindt. Helaas loopt het helemaal fout met de Russen. Dus die hebben we geschrapt. Want op zich is het een mooi volkslied, moet ik zeggen. Maar onbruikbaar geraakt. Herbert Dijkstra, we hangen aan je lippen. Maar ik ben ook benieuwd of je de volgende stem herkent. Ik kan wel zeggen, het is niet Richard van der Made. Post voor de perstribune. Een brief voor onze gast van een bekende. Dag Herbert. Maarten hier, je oude maat. En er is mij gevraagd om jou eens toe te spreken. En dat is me een hele eer, want ik wil het eigenlijk helemaal niet hebben over de strijd die wij hebben moeten voeren voordat we op het niveau waren als commentator waar we wilden zijn in de afgelopen 20 jaar bijna. Wat me het meest bijblijft is hoe wij samen onderweg zijn geweest. Op avontuur. Een verhaal wat me het meest bij is gebleven, wat ik nu in elk geval wil delen, is dat we in Annecy in een restaurant zaten en er zaten een stel Russen. En jij spreekt een woordje Russisch. En jij sprak die gasten natuurlijk toe vanuit onze tafel. Dat duurde geen 2 minuten of wij zaten wodka te drinken met die Russen. Die gitaar die als sier aan de muur hing, werd er afgerukt en er werd gezongen en muziek gemaakt. Onvergetelijk. En waar het dus om gaat is dat je met elkaar bent en de schoonheid van de dingen deelt, de verbinding met die mensen. Je bent van de kunst, je bent van de muziek. Je hebt geen les gehad. Je kunt muziek maken, je hebt de mensen meteen in je verbinding. Wat in vredesnaam doe je dan met 26 gebodypainte schaatsers op 26 verschillende plekken, alsmaar op de 26zelfde ovale plakken ijs, 1/10 verschil in rondetijden. Kom op, man. Ga muziek maken. Ga met die Jan Veen op pad en maak de mensen blij. En ga het leren, want verdomme, je hebt nog niet eens een muzieknoot geleerd. Als je daar toch eens eventjes in ging, jongen, dat zou ik je zo gunnen. Maar goed, wie ben ik? Hé, we spreken elkaar, jongen. En het beste. Ja, Maarten Ducro. Ja, ik mis hem enorm. Ik mis hem enorm. Ik weet nog, ons laatste optreden was de Amsterdam Gold Race. Ik heb een traantje gelaten en dat doe ik niet zo gauw. Maar we hebben een leven samen geleefd, met name in de Tour, onderweg. En ook een van de hoogtepunten is vlak voor een wereldkampioenschap in Spanje, Ponferrada, zei hij. Normaal zitten we dan elkaar te overhoren, kennis uit te wisselen. Hij zegt, sodemiet erop, ik heb kaartjes voor de opera vanavond. En we gingen naar de muziek. En we draaiden een fantastische WK de dag erop. En daar sloeg hij de spijker op zijn kop. Ja, dus ik mis hem. Klopt. Nou heb jij het voor elkaar gekregen om die Russische schaatsers te spreken dus. Maar nou las ik in een oud interview dat jij Yasser Arafat ooit gesproken hebt. Nou, ik heb geluisterd naar de vorige gast. En het deed me erg goed dat hij... Mikael Wiels. Trouwens, ook daar ben ik fan van. Hij haalde Gaza aan. Ik moet eerlijk zeggen, mijn hart bloedt ook. Überhaupt vanwege alle ellende die daar is. En het is wat mij betreft geen... Het is natuurlijk een politiek verhaal waar ik geen stelling in neem. Maar wat ik wel weet, ik ben er een keer of vier geweest... In Gaza? In Gaza, ja. Ik heb in ziekenhuizen overnacht. Dat waren gastenverblijven in Khan Yunis, bijvoorbeeld de stad. Namens de Stichting Hoop ben ik daar een paar keer geweest. En inderdaad, zo ook Yasser Arafat ontmoet. op de thee geweest. Het is uitgezonden op de NMS trouwens. Hele tijd geleden. Want we hadden er een camera bij. Maar ik heb vooral het dagelijkse leven vast proberen te leggen. En wat mij zo pijn doet, we krijgen vrij eenzijdig belicht. Alsof het alleen maar extremisme en Hamas is. Nee, het is een goed opgeleide bevolking, gemiddeld. Ze spreken vrij goed Engels allemaal. Gastvrije mensen die ook leven heel veel onder het juk van Hamas. Maar kunnen geen kant op. Het is een grote gevangenis. Hè. De Gaza is ongeveer zo groot als Texel, maar er wonen meer dan 2 miljoen mensen. Ja, twee keer Texel, begrijp ik. Twee keer Texel. Maar goed, 2,5 miljoen mensen is heel veel. En ik heb me daar volstrekt op mijn plek gevoeld. En heb met kinderen, getraumatiseerde kinderen, kunnen werken. Met muziek, tekeningen maken. Eigenlijk een soort mini-theatertje. En... er zaten ook veel gehandicapte kinderen natuurlijk. Want ja, die heb je hier, maar die heb je ook daar. En de getallen van het aantal slachtoffers worden bijna abstract. Meer dan 10.000. En ik weet hoe ze eruit zien. Ik was daar, ik heb er een film gemaakt. Het doet zoveel pijn. Natuurlijk ook wat er gebeurt, laten we dat niet vergeten. In de kibbutz, dat doet me net zoveel pijn. Maar het is wel zo dat het... Ja, het is zo uitzichtloos. En die mensen kunnen daar geen kant op. En er zou een oplossing moeten komen. En ik zie die oplossing niet voor me. Maar het gewone volk, de burger van beide landen, Israël... En laten we niet vergeten, wat mij betreft... zijn de Palestijnse gebieden gewoon landen. Het zijn bezette gebieden, niet vergeten. Die mensen verdienen ook een plek. En die verdienen vrijheid en die hebben ze niet. En waar heb je het met Arafat over gehad toen? Want de aanleiding was dus dat project... Muziek? Nou, eigenlijk over dat project. De broer van Arafat, inmiddels ook overleden, was kinderarts. En dat was de reden dat we kwamen. Willem Vruchteveen is een vriend van mij. Die zit in de sociale zorg. En die had Fatih Arafat, de broer van Yasser, ontmoet in Parijs. Die raakte bevriend, werd uitgenodigd. En toen zei de vriend van mij, Willem, ga je met me mee? We gaan ook naar Yasser Arafat. Dat heb ik toen hier trouwens bij Heinze Bakker neergelegd, maar ik werd toen op de nieuwsredactie uitgelachen. Want zei, daar komt niemand, dus jij ook niet. Maar achteraf bleek dat wel te lukken. En hebben we dus eigenlijk in beeld gebracht het gewone leven in Gaza. Ja. En zijn deze verhalen ook onderdeel bijvoorbeeld van zo'n show met Jan Veen? Deze dingen die jij hebt meegemaakt? Het is een goed idee. Nee, we hebben het nu, het heet het Schaatstheater, maar het zou heel goed kunnen. Ja, het zou heel goed kunnen. Want muziek in alle vormen verbindt. Nou ja, of je nou een volkslied speelt of dat je muziek maakt met kinderen. Het kan het verdriet opzij zetten. Het kan vrolijkheid brengen. Het kan van alles troost. Dus en nogmaals, ik hecht er heel veel waarde aan om mezelf niet als muzikant neer te zetten. Het gaat redelijk en Jan camoufleert het allemaal wel. Want dit maar Maarten natuurlijk... vindt dat je het moet doen, hè? Die zegt, hij moet er gewoon voor gaan. Maar dat doen we ook. Ja, nee, er staan meerdere... De volgende is met Evert van Bentham als gast. De vorige donderdag was met Erik Hulsebos. En er is veel ruimte voor improvisatie, ook in verhalen. En die 2 uur die zijn zo voorbij. En, maar steeds muziek ertussen. En dan vergeet ik ook nog, we hadden donderdag een fantastische violist, Adriaan Stoet, er ook nog bij. Ja, en dat was een prachtige mix. Ik kan het niet anders zeggen. Ja. We gaan even terug naar jou als wielercommentator. Want je hebt ruim een kwart eeuw verslag gedaan van de Tour de France. Ja. Even een mooie bloemlezing van dat commentaar. Daar komt Pieter Wening. En Pieter Wening gaat het afmaken vandaag. Ja, nou. Wening. Nou. Wening. Lars Boom, de tijdrijder. Nederland zat erop te wachten. Wij zaten er allemaal op te wachten. Fantastisch gedaan. Lars Boom rekent af met zijn achtervolgers. Onwaarschijnlijke etappezege voor Tom Dumoulin. Hij gaat het dus echt doen. Dit zal ons bijblijven. En wat een gat heeft hij geslagen met de anderen toch. Hij gaat het doen. Maarten, we gaan staan. Bauke Mollema wint. Wint in de Tour. Fantastisch gedaan. Sagan nog op kop. Caleb Ewan links en rechts. Kijk eens toch nog. Of niet? Teunissen of Sagan? Ja, het is hem. Teunissen. Teunissen wint hier. Nou. Zo gaat dat. Mike Teunissen wint de eerste rit in de Tour en bezorgt na 30 jaar Nederland het geel. Zat je nou kritisch aantekeningen te maken, Harry? Nee, ik zat even te denken. Jullie vroegen aan het begin favoriete sporters. Ja, er komen er zoveel voorbij. Als ik een schaatser noem, moet ik ook een wielrenner noemen. Bauke Mollema is ook zo'n topper. En ja, ik weet natuurlijk, al die sporten zijn leuk. Maar Mollema, ja, daar heb ik samen een project mee gedaan voor een goed doel. En hij deed dat ook meteen. Hartstikke leuke vent. En want, leuk dat hij blijft fietsen. Ja, want jij hebt ongelooflijk lang die Tour de France verslagen. Ja. Wat zijn dingen die wij als kijker thuis ons echt niet realiseren eigenlijk? Nou, misschien wel de uitputtingsslag. Ik ben ooit begonnen natuurlijk heel lang geleden. En toen deden we 1,5-2 uur. En nu is het bijna standaard van start tot finish. Je zit, ik heb het dus opgeteld, als je met de auto vertrekt uit Nederland, ongeveer 8000 kilometer in een auto. En dan zit je een 88 uur in een klein hokje. Kont aan kont. Ja. Nou, met Ducro ging dat prima, want we waren bijna getrouwd op het laatst. Maar je kan geen kant op. En ik heb wel problemen met mijn rug. Ja. Ja. Ja, want dat vertelde je net, hè? Dat is natuurlijk ongelooflijk dramatisch wat er met je gebeurd is. Namelijk, je hebt een val gemaakt in een luik wat open stond. 2,5 meter naar beneden gevallen, je rug gebroken. Ja, ja, dat was tijdens de Spelen van Peking. Dat wil zeggen, op het laatste moment gingen we niet naar Peking vanwege corona. Dus we deden dat in Amsterdam. En dat was wel lekker bij de Jaap Edebaan. Een beetje favoriet baantje van me, buiten nog schaatsen. En hartstikke leuk met collega's daar in een appartement. Alleen er was iemand aan het sleutelen in de kelder aan de cv. Ja, dat wist niemand, dus ik doe die voordeur open. En ik donder zo naar beneden en breek mijn rug. En mijn knieën komen aan de voorkant van het luik er tegenaan. Dus ik heb nog steeds een gevoelloos onderbeen. Ja, afgevoerd met de ambulance. Maar ja, het zijn de Spelen. Ik ben doorgegaan met een gebroken rug. Ik heb staand commentaar gedaan. De rest van de... Ja, serieus. Ja, ik heb natuurlijk wel iets meegekregen van de instelling van een wielrenner. Er zijn verhalen van wielrenners die met gebroken heupen de etappe uitrijden. Ja, dat is wel een beetje de mentaliteit van een topsporter. Ja. En maar ik loop nu nog steeds in revalidatie. Dat is wel vervelend. Heb je nu, als je hier zo tegenover ons zit, last van je rug? Je kan het zien, ik zit te schuiven en ik zit gelukkig op een krukje. Maar ik sta liever en ik kan niet te lang zitten op een stoel. Ik moet bewegen. Nou, met schaatsen is dat wat makkelijker. Je hebt af en toe een dwelpauze. Maar wieleretappes in de Tour van 5-6 uur per dag en dan nog eens in de auto zitten. Ik kreeg op een gegeven moment injecties om de pijn te stillen tijdens zo'n Tour. Maar daar word je ook niet beter van. Nee. Dus uiteindelijk was er maar één keuze, de Tour van wel zeggen. Jeetje, ja, wat heftig. 26 jaar, dat is vreselijk. Ook best lang genoeg. Ja. Nou ja, dat zeg je dan om het er enigszins te zeggen. Ja, natuurlijk mis je het wel, maar als er een deur dicht gaat, gaat er ook één weer open. Dat moet ik eerlijk zeggen. Dat is gewoon zo. En dan zie je er tegenop op zo'n moment, maar ik heb ontzettend veel plezier in muziek maken nu. Nogmaals, ik ben geen muzikant, maar de mix met Jan Veen en verhalen uit de sport. Ja, dat is een hele leuke mix. Want er zijn misschien ook wel eens mensen die zeggen, ja, ik zit niet zo op die sportverhalen te wachten, maar ik wil wel mee met mijn man of mijn vrouw. En nu is er een leuke mix. En ik denk dat goed valt. Ja. En heb je ooit de behoefte gevoeld om te weten wie dat luik heeft open laten staan in de rechtszaak? Nee hoor, die zal het niet expres hebben gedaan. Nee. Maar je loopt daar ook niet over te piepen. Maar het heeft een enorme impact op je leven. Dat is een ding wat zeker is, ja. Ja, nog steeds dus. Ja, omdat die plek waar het aangegroeid is, daar konden ze niet zo goed bij. Dat is 4 millimeter naar binnen geschoven. Dat betekent dat andere dingen dan in de knel komen. In het kort uitgelegd. Ja, we zitten even in het ellendeblokje. We gaan even naar 1994. Je vertrekt dan naar NOS Sport, waar je onder andere het schaatsen gaat verslaan. En in de koude winter van 1996 ben je verslaggever bij de natuur-ijsklassieker de Old Amtrit. En je weet al wat er gaat komen. Je ziet in het theater trouwens, hoor. Oké, nou goed, verklap het niet. We laten het namelijk horen. De goede verstaander die hoort wat jou daar voor verschrikkelijks is overkomen. 300 dampende schaatsers in een grote loods vlak voor de start van de Old Amtrit. En die Old Amtrit wordt wel de voorbode van de Elfstedentocht genoemd. Een schitterende wedstrijd vol drama en heroïek. En dan, bij die bruggen, is het even bukken. En als je dat vergeet, heb je een probleem. Zo'n brug geeft niet mee, kan ik u verzekeren. Borst is op papier niet zo'n sprinter, maar dat klunen, dat kon hij goed. Lange halen, snel thuis. En hij wint in de sprint voor Angenent, die tweede wordt. En Henk van Bentum wordt derde. Ja, dit is wel een theaterverhaal. Is ook echt gebeurd. In de beginjaren, met het provinciale stemmetje, was een van mijn eerste natuurijswedstrijden was de Old Amtrit. Dus ik ging vol goede moed daar naartoe. Zal je net zien, je bent gestopt met schaatsen en het gaat vriezen. Inderdaad, ik zat achter op de motor. En ik had natuurlijk contact met Evert van Bentum die daar reed. Piet Kleine die daar reed. De mannen waar ik altijd samen mee had gereden. Dus ik zat achter op die motor niet goed op te letten. Ik keek naar die mannen. En via de koptelefoon zei de motorrijder Dirk... Bukken, bruggetje, maar dat had ik niet gehoord. Nou, iedereen heeft het beeld dan voor zich. Dus inderdaad een enorme wond, dat moest gehecht worden. Ik werd meteen, het bloedde enorm naar de dokter gebracht. En die ging dat naaien. En hij zei, je hebt waarschijnlijk een hersenschudding. Dus enzovoort, enzovoort. En toen zei ik, dokter, ik heb pilletjes nodig, want ik werk net bij de NOS. Die klus moet wel klaar. Nou, hij wilde daar niet aan beginnen. Uiteindelijk deed hij tos. Hij zei, lees wel even de bijsluiter, want... Dat had ik dat maar gedaan. Dus ik kreeg een enorme tulband om mijn hoofd... en was nog net op tijd om de finish weer te zien van Ruud Borst... waar Henk Angenent inderdaad tweede werd. En er kwam al bloed door die tulband, dus het zag er heftig uit. De verhalen werden ook al geschreven... want toen had je nog niet zo, geloof ik, nog niet eens zo heel veel internet en zo. Dus ik zat in de auto, enigszins overmoedigd door de medicatie. En ik kom bij het Julianaplein in Groningen. En het is glad, het vriest en ik rem. En ik glijd door en ik kus de auto voor me... Niet ernstig, maar ik raak hem wel, een busje. En tot mijn grote schrik stappen daar twee agenten uit. En die liepen naar mij toe en die zagen die tulband en die begonnen te lachen. Was jij die gast die met zijn harses tegen die brug aangekomen is? Ja, dat was ik, maar hoe weet u dat? Dat was op de radio. Nou, ontzettend aardige mensen die zeiden... je zal wel haast hebben, je moet een samenvatting maken... doe voorzichtig en ga weg. En toen wilde ik natuurlijk mijn moeder bellen. Maar voordat ik mijn moeder belde, ging de telefoon al. Kees Jansma van, wat is dit? En die dacht dat hij de traumaarts aan de telefoon had. En ik zei, joh... En toen deed ik de radio aan. En toen hoor ik, en het is echt gebeurd. En voor zijn leven wordt gevreesd. Oh. En dat ging over mij. En ja, mijn moeder in paniek, die heb ik gebeld. En uiteindelijk. Maar het kwam goed, want de samenvatting... stond er uiteindelijk wel op, maar ik heb de bijsluiter toch s'avonds maar eens gelezen. En daar stond op, beïnvloed de rijvaardige. Oh, wat geestig. En de politie, je beste vriend, zo te horen bij jou. We gaan nog even naar Eindhoven. Richard. Hele mooie goal hoor van PSV. Malik Tilman in de 79ste minuut. Vloeiende, prachtige aanval door de as van het veld met... Dest en Luc de Jong die er nu ook afgaat. Ook Dest gaat naar de kant... PSV gaat hier ruim winnen van PEC Zwolle. 79 minuten op de klok en PEC Zwolle is volstrekt kansloos geweest in deze wedstrijd. En zo gaat Peter Bos met dat geweldige PSV dit seizoen ook zijn 12e wedstrijd van de competitie in de Eredivisie winnen. Op weg naar het record van Mark van Bommel die een aantal jaren geleden 13 wedstrijden op rij in de Eredivisie zonder nederlaag bleef. En dat gaat Peter Bos met PSV ongetwijfeld ook doen. 10 minuten nog in Eindhoven. PSV leidt met 4-0. Mooie vierde goal van Malik Tilman. De Mediaweek Awards Radio. Ja, aan het einde van het uur altijd even een blik op de radioweek. Opvallende radiomomenten. En uiteindelijk dan het radiomoment van de week. Mensen kunnen mij tippen, perstribune@omroepmax.nl. Maar over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Nou, na de bloopers van Herbert, nu de bloopers uit het radiowezen. Hopelijk met iets minder bloed. Journalist Frits Wester die hangt aan de lijn bij de collega's van Spraakmakers. Maar die moet wel gedwongen multitasken. Daar hebben we te weinig geld voor. En dat is voor de Partij van de Arbeid gek. Nu gaat dit land wat ingewikkelder. Ja, en je, voor het weet ben je ook een soort van vervelende bedweter, toch? Als het gaat over klimaat. Er zijn nog steeds mensen die zeggen van... ik geloof er allemaal iets in, al die klimaatmaatregelen. Ik snap het even. Wacht even. Ja, prachtig. Geef een koekje of zo, anders even. Ja, zo is ja. En... gaat niet verder. Kids, ga lekker de hond uitlaten. Ga ik even verder. Even kijken, wat gaan we... We gaan naar Geert Wilders, want ja, je kan niet op ze heen op NPO Radio 1. De lijsttrekkers van alle politieke partijen die maken lange dagen en dan zeggen ze wel eens iets raars. Complimenten voor de tipgever van deze blooper. Die had het goed gehoord dat de PVV-leider Geert Wilders dus in dit debat eigenlijk gewoon iets heel opmerkelijks zegt over zijn eigen partij. Het beeld dat de scherpe kantjes eraf zijn is een beeld wat is ontstaan. En natuurlijk, zoals altijd, zijn wij een partij die uiteindelijk concessies kan kunnen doen op sommige onderwerpen na de verkiezingen. En dat is, denk ik, onverantwoord. Onverantwoord. Ja, hij zegt het. Als er iets not done is voor een radio-dj, dan is het wel dat je je negatief uitlaat over de muziek die je draait. Dus toen Frank Dane deze plaat in de Radio 538 Top 1000 afkondigde met de kreet "Wat een stomme plaat", toen wist ik, daar is iets misgegaan. Stomme plaat. Ik kende hem ook eigenlijk niet meer. Wat is dit? Ik denk, dat staat toch niet in de 58 op 1000? Nou, ik... Radioregisseur. Ja. Oh, weet jij wat er gebeurd is? Nee. Hij heet Foster the People. Foster. Oh! Nee! Ken jij dit muziekje dat ik iedere dag gebruik? Oh nee. Dit muziekje gebruik ik elke dag, toch? Ja. Oh. En dat muziekje heet Foster. Onze radioregisseur heeft dat voor mij heel lief in het systeem gezet. Dan kan Frank zijn muziekje Foster weer draaien. Maar in plaats van het muziekje Foster heeft hij Foster the People erin gezet. Het staat niet in de lijst. Ja, muziekbestandjes die op elkaar lijken. En dan het radiomoment van de week. Dat komt van het... David Foster. Sorry, dat is het muziekje wat we spelen. Ja, nou, het moest zo zijn. Het moest zo zijn. Het valt allemaal elkaar hier eens over nagedacht, Herbert. Ja, ik denk het, ja. Het radiomoment van de week komt uit het NOS Radio 1-journaal. Op weg naar de verkiezingen voeren Astrid Kersenboom en parlementair verslaggever Wilco Boon elke ochtend mooie inhoudelijke gesprekken met de lijsttrekkers van politieke partijen. En maandag was SGP-leider Chris Stoffer te gast. En bij het onderdeel waarbij de lijsttrekker zelf een plaat mag uitzoeken om te draaien, om de persoon achter de politicus te leren kennen, leidde het ertoe dat de NOS en deze radiozender in een lastig pakket kwamen te zitten rondom het conflict in het Midden-Oosten. Het radiomoment van de week. U heeft toch wel een opmerkelijke keuze ingeleverd. Het volkslied van Israël. Ja. Waarom heeft u dat gekozen? Er is veel aan de hand op dit moment in Israël. Ik merk dat de Joodse gemeenschap in Nederland het zo zwaar heeft. Dus ook een hart onder de riem voor de Nederlands-Joodse gemeenschap hier in ons eigen land. Toch hier even over, u begint het eerste hoofdstuk van uw verkiezingsprogramma met de volgende tekst. Ongeveer driekwart van de Nederlanders maakte zich in 2022 zorgen over toenemende verharding en polarisatie in de samenleving. Tegen die achtergrond is het belangrijk om te zoeken naar meer verbinding, gemeenschappelijkheid. Dat zou kunnen als we elkaar zouden kunnen aanspreken op gemeenschappelijke normen en waarden. Als u zo'n nummer uitkiest, is dat dan zoeken naar gemeenschappelijkheid? Ja, je moet op een gegeven moment natuurlijk ook kleur bekiezen. Maar het is voor mij zeker zoeken naar gemeenschappelijkheid. Laten we alsjeblieft ook de Joodse mensen in Nederland een plek gunnen in ons land. We weten wat voor geschiedenis daar speelt vanuit ook de Tweede Wereldoorlog. Maar Joodse mensen zijn natuurlijk niet identiek gelijk aan de staat Israël. Dat is wat ik bedoel. Nee, maar het doet deze mensen heel goed als dit nummer ook gehoord wordt in Nederland. Het is uw verzoek en zeker. Dus gaan we naar luisteren. Ja, ondanks de vraagtekens van Astrid Kersenboom is er toch een stukje gedraaid. Over één minuutje, niet het hele volkslied. Dus nou, volgens mij een goede middenweg. Tot zover de Mediaweek. De nieuwe is nu officieel begonnen. Ik hou mijn hart vast. Dankjewel, Ron Vergouwen. Ja, Herbert Dijkstra, wij gaan afscheid van jou nemen. Ja, nou, ik wil nog heel even reageren. Ik vond het heel alert van Astrid Kersenboom dat ze inderdaad daar zo snel op reageerde. Ja. En als je nog een keer goed wil kijken naar hoe de hele problematiek in Gaza ligt, heel kort, wat Arjan Lubach deed, fantastisch. Hij heeft er uitzending van gemaakt van Gaza. Hij heeft het fantastisch uitgelegd. Ja, op de achtergrond. Zonder partij te kiezen. Zeker, helemaal. Zo hoort het. Goed. Herbert Dijkstra, dank je wel. Ja, en jouw voorstelling, het schaatstheater onderweg, komt nog op andere plekken. De zeker. Perstribune. Een programma van Max. NPO Radio 1. Directe vragen op zoek naar een eerlijk antwoord. Eén gast. Eén interviewer. Elke dag praat ik met één lijsttrekker. Zeggen ze wat ze doen, doen ze wat ze beloven. Elke dag duik ik in de verkiezingsprogramma's. Elke werkdag van 11:30 tot 12:00. Een half uur lang de inhoud bij de verkiezingen. Weet u al wat u gaat stemmen of twijfelt u nog? Luister naar Sven op 1. Elke werkdag tussen 11:30 en 12:00 bij WNL op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ja, dat is weer een mooie actie van Staatsloterij. Als je nu abonnee wordt, krijg je gewoon je eerste trekking gratis. En maak je kans op 100.000 euro. Belastingvrij. Oei. Mis geen jackpot en word nu abonnee op staatsloterij.nl. Staatsloterij.